7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza-stad is het hoofdkwartier van VN-hulporganisatie UNRWA geraakt. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, zeggen ooggetuigen tegen persbureau Reuters. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Een woordvoerder van UNRWA zegt nog te onderzoeken wat er precies is gebeurd. In het gebouw zouden veel Palestijnen zijn geweest die voedselbonnen en water kwamen halen. De Arabische nieuwszender Al Jazeera spreekt van honderden mensen. Rusland beschuldigt Oekraïne en de VS ervan doelbewust burgers te hebben aangevallen op de Krim. Het Oekraïnse schiereiland dat is geannexeerd door Rusland. Bij de aanval zouden 5 doden zijn gevallen en meer dan 100 mensen gewond zijn geraakt. Die aantallen kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd. Rusland zegt dat de VS mede verantwoordelijk is omdat de aanval zou zijn uitgevoerd met Amerikaanse raketten en met behulp van informatie van Amerikaanse spionagesatellieten. Volgens de Russen waren de raketten geladen met clustermunitie. De meeste zouden door de Russische luchtafweer zijn neergehaald, maar toch schade hebben aangericht. Duizenden mensen hebben geprobeerd een menselijke ketting te vormen aan de Nederlandse kust als klimaatprotest. Het was de bedoeling dat de demonstranten een ononderbroken ketting zouden maken van Hoek van Holland naar Den Helder. Daarvoor waren 150.000 mensen nodig, maar er deden volgens de organisatie zo'n 30.000 mensen mee. De organisatoren zeggen toch blij te zijn met de opkomst. Wielrenner Dylan Groenewegen is Nederlands kampioen bij de mannen. In Arnhem was hij in de massasprint met overmacht de snelste. Bij de vrouwen werd Chantal van der Broek Blaak voor de 3e keer Nederlands kampioen wielrennen op de weg. Zij kwam in Arnhem solo over de finish. Het weer, een overwegend zonnige avond, gevolgd door een heldere nacht. Minima rond 11 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey ondernemer, heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Ja, het is even na 7. Eindelijk is het mooi weer geworden in ons land. En wij zijn ter plekke, want het is zondagavond en we zijn diep in het zuiden. We zijn namelijk in Hilvarenbeek. Niet met Frank Evenblij, want die had een zeer goed betaalde snabbel op Pinkpop. Maar gelukkig ben jij er, Merel Wielaert. Zeer zeker. Wat snabbelt hij af, hè? Ja, dat is een snabbel. Lekker voor hem. Het is hem gegund. Nee, absoluut. Maar wat fijn dat jij er bent. Hilvarenbeek, was je hier wel eens eerder geweest? Nou, ik ben hier wel eens naar een festival geweest. Hmm. Dat heette toen nog Woeha. Dat bestaat inmiddels niet meer. Dat is een hip-hop festival, 3 dagen lang. En ik dacht toen wel, ik mag hopen dat Wildlife ook een beetje van Travis Scott houdt. Want anders dan is het pittig. Ja, daar gaan we het toch straks over hebben, die festivals. Want er zijn er een boel van. Hilvarenbeek is ook de plek waar Henny Vrienten is geboren. Ja. Henny Vrienten van Doe Maar. En ik ben al mijn hele leven een ongelofelijke Doe Maar-fan. En dat komt door mijn zus. Door jouw zus? Ja, mijn oudere zus. Mijn zus is 7 jaar ouder. En die was altijd heel erg fan van Doe Maar. En ik heb mijn hele leven eigenlijk altijd een beetje opgekeken tegen mijn oudere zus. En die was 14 toen Doe Maar echt, nou ja, zeg maar, de grootste band van Nederland was. En die ging dan van die concerten. Ja. En dan kwam ze terug en ik zei, hoe was het? Iedereen viel flauw. Echt, ja? Ja, dat gebeurde toen. En mijn zus was ook verliefd op Henny Vrienten. Ja, iedereen was toen toch verliefd op Henny Vrienten. Ik vind ook, als je nu die beelden ziet van Henny Vrienten, Was verdorie ook een knappe man, hè? Ontzettend knappe man. Toch? Ja, jij bent nog steeds een beetje verliefd op Benny, vriend. Oh ja, ja, ja, ja, ik vind het wel een heel bijzondere man. Gaan we het over hebben. Hoe dan ook, we gaan beginnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, een goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit cultuurlokaal De Ketel in Hilvarenbeek. Ben je toch in de buurt, heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg. Best Kept Secret, Awakenings, Decibel. De festivalliefhebber kan die namen natuurlijk dromen. Stuk voor stuk grote muziekfestivals die hier vlakbij zorgen voor veel vertier. Maar sommige inwoners van Hilvarenbeek, die vinden dat het wel een tandje minder kan. Verder ontvangen we Henk Baars, de man die in 1990 tot zijn eigen verbazing wereldkampioen veldrijden werd. En we hebben de anarchistische volkband RK Vulpoepers BV. Streden ooit tegen kernwapens en apartheid, zijn terug van weg geweest en is nog steeds zeer relevant. Al dus de Vulpoepers zelf. En we hebben live muziek, dit keer van Hein Augustijn en Brabo Mundo. Laten we eerst even proeven van een muzikale amuse. Zo gaat het en ik zo gaat het goed. Op een erre wandel hinder en een kus op het hoed. Ik zeg zo gaat het en ik zo is het fijn. Glimlach om mijn lippen en het zonnetje schijnt. Glimlach om mijn lippen en het zonnetje schijnt. Oeh. Oeh. Zo gaat het en ik zo gaat het goed. Ja, schitterend. We gaan in de verdere uitzending nog veel, veel meer van jullie horen. Gelukkig maar. Met 168 inwoners per vierkante kilometer is Hilvarenbeek een dunbevolkte gemeente. Inwoners genieten daarvan de rust, de ruimte. Natuurlijk die fluitende vogeltjes, heerlijk. Maar een paar weekenden in het jaar klinkt het zo. Erik, dat is van die muziek waar je een hele goede conditie voor moet hebben. Ja, heerlijk lekker toch? Ja. Voor de muziek van de drie grootste festivals die hier in Hilvarenbeek georganiseerd worden. Best Kept Secret, Awakenings en Decibel Outdoor. Die happenings die zorgen voor muziek en dansplezier voor meer dan 100.000 bezoekers. Maar welk effect hebben die festivals eigenlijk op mensen en dieren in de omgeving? Ja, daarover gaan we in gesprek met Birgit Verstappen en Maurice van den Dries. Twee omwonenden die lid zijn van actiegroep Mag het geluid wat zachter, AUB. En Stijn Berger, bioloog bij Safari Park Beekse Bergen. Welkom alle drie. Ja, fijn dat jullie er zijn. Birgit, ja, we hoorden net wat verschillende muziek. Heb je eigenlijk liefst een punkbandje of ga je het best op van die knetterharde techno? Nou, dat ligt aan de context. Ja, als dat snap omwonende, ik. Als omwonende. Maar als buurvrouw, van welke muziek heb je dan de meeste last? Ik heb de meeste last van muziek die ik niet zelf heb uitgekozen. Mm. En dan is de harde beat met die lage frequenties. Die blijft, die dooft minder snel uit. Okay. Dus hier hoorden we net het hele spectrum. Hmm. Maar dat blijft voor ons niet over. Voor ons blijft alleen het gebonken over. Hey, en dat gebonken, dat lijkt me natuurlijk hartstikke vervelend. Vertaalt zich dat alleen in geluid of schud je letterlijk in je huis? Hoe erg is het? Ja, in 2022 voelde ik de trillingen in mijn lichaam. En toen wist ik er eigenlijk nog niet zoveel van af. Want ik had me nog niet in verdiept. Het was een bloedhete zomer en dat gaat dan dagen achtereen door. Toen waren er 4 keer 3 dagen zo'n heftig festival. En telkens moest je binnen zitten met de ramen dicht, deuren dicht. En ja, dat helpt niet bij die lage bastonen die gaan door muren heen. Ja, je zat dus trillend op de bank. Er is één festival geweest, volgens mij was dat Wekenings of Decibel, waar ik gewoon de trillingen in mijn lijf voelde. Net zoals vorig jaar stond de wind richting Goorle. Toen stond de burgemeester van Goorle in de krant van dit kan toch niet de bedoeling zijn. Ik voel trillingen in mijn lijf. Ja. En hoeveel dagen per jaar gaat het dan om? Nou, er zijn ongeveer 30 festivals hier in de omgeving. 30 festivals? 30 festivals. En het is ook het en sommige stapelen. Meer dagen? Ja, ze willen natuurlijk allemaal meerdaagse, want anders doe je veel moeite voor één dag. Mm. Dus het wordt steeds langer. En ondertussen heb ik gemerkt dat er mensen op plekken wonen, zoals in Tilburg-Zuid of in Biesthoutakker. Of aan de zuidkant, of aan de zuidkant, denk ik, van Hilvarenbeek. Noordkant, die ontzettend veel last hebben. Nog meer dan ik aanvankelijk. Maar 30 festivals, en sommige zijn meerdaags. Hoeveel dagen is het in totaal dan? Ja, dat noem maar, dat weet ik niet precies. Van een zomer lang klinkt het wel. Ja, nou, ik zal een voorbeeld geven. 6 juni, dat weekend, toen was ik bij een vriendin op bezoek in Tilburg-Noord. Toen fietste ik naar huis. Toen kwam ik langs een punkband. Toen kwam ik langs het Levenslied. Toen kwam ik langs het Leipark Festival. Daarna fietste ik langs de provinciale weg. Toen was Best Kept Secret. Daarna kwam ik hier. Toen was er de Tilburgse kermis. Okay. Had er ook nog iemand een feestje. Die dacht, ik kan nu ook wel lekker los. Je had de hele Chinese rijsttafel had je gehad. Het gaat er eigenlijk om dat de publieke ruimte, die van iedereen is, volledig gevuld is van geluid. Dus ik maak een fietstocht van een uur en ik heb geen moment rust. Ja. Maurice van den Dries, we hoorden natuurlijk net het verhaal van Birgit al. Wat doet het met jou telkens, die dreunen? Of zit het hem ook in andere dingen in jouw geval? Nee, het zijn ook vooral de dreunen die je hoort. Het zijn die hele zware bastonen. De twee ergste festivals die wij meemaken, dat zijn Awakenings en Decibel. Dat is 3 keer 11 uur per dag. En dat voel je echt door je hele lichaam heen. Dan ben ik ondertussen in de gelukkige omstandigheid dat ik kan vluchten. Ga ergens anders naartoe. Ja, op zondag kom je vaak toch weer terug. Maandag moet je weer gaan werken. Maar er zijn ook heel veel mensen die zich aangesloten hebben bij onze actiegroep, die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn, die soms tot vrijdagavond zitten te wachten van hoe staat de wind? Blijf ik thuis of ga ik weg? Ja. En je moet in omstandigheid zijn dat je weg kunt gaan ook nog eens een keer. Want sommige mensen kunnen zich ook gewoon niet veroorloven. Maurice, zeg eens eerlijk, hè? Denk jij wel eens bij jezelf, ik hoop dat het regent? Ja. Ik moet zeggen, dit jaar hadden we bijvoorbeeld in februari ook nog het hardste carnaval van Nederland kunnen hebben. Dat was in de gemeente Oosterwijk georganiseerd. Maar de ligging was zodanig dat het dichter bij Hilvarenbeek lag dan bij Oosterwijk of Moergestel. Daar grepen de weergoden in. Ik geloof vorig jaar is er een keer een dag geweest van Awakenings. Dat was er noodweer voorspeld dat het is afgezegd. Ik vind het jammer voor die mensen, want ik gun echt iedereen zijn festival. Maar je denkt stiekem lekker. Stiekem denk ik wel. Fijn op dat moment. Ja. Ja. Nou, dat kan maar dat lijkt me ook moeilijk. Want niemand wil de zure buurvrouw of de zure buurman zijn. Je gunt het iedereen dit ook. Dit is wel een mooi voorbeeld wat u zegt. Ja. Want als je zou zeggen, mijn buren, die hebben zowat om het weekend een feestje. 3 dagen achter elkaar. En dan gaan ze volledig los tot 4 uur in de ochtend. Dan kijkt iedereen je aan en zegt, zo, nou, dat is wel heel vervelend. Dat snapt iedereen. Maar omdat hier geld aan verdiend wordt en de overheid dit ondersteunt, zitten wij met de gebakken peren. Ja, dus wat dat betreft zit daar ergens de angel. Ja, daar moet iets uitgetrokken worden. Laten we heel even naar het safaripark gaan, Beekse Bergen. Stijn Berger, onderzoeker, dierenwelzijnscoördinator in het park. Sommige klagers die noemen specifiek ook de dieren, hè, dat die meegenomen moeten worden in de argumentatie. Dat die ook last hebben van dat geluid. Wat vind je daarvan om daarin meegenomen te worden in dat argument? Slaat het ergens op ook? Nou, ik snap het wel dat mensen dat denken. Dat dacht ik zelf ook. Ja. Maar inmiddels loop en rij ik daar al 12 jaar rond. En ja, die signalen zien wij niet bij de dieren. En ik denk dat er heel erg in zit dat van een festival schrik je niet. In de zin van dat begint 's ochtends en die zebra's denken, wat is dat? En na 10 minuten denken ze, nou, niks aan de hand. En dan gaat dat lang door. Maar als je het gaat over wat zie je, wat doet geluid met dieren, dan uit zich dat heel erg in schrikken. En gewoon plotselinge knallen en dingen. Stressreacties. Ja, dus. Maar ja, goed, van een soort van continue snelweg schijnen dieren ook wel last te kunnen hebben. Dat is toch een constante stroom van geluid. Ja, maar het ligt er denk ik ook heel erg aan wat je gewend bent. In de zin, we hebben het hier over dieren die bij ons leven, als ik het zo netjes mag zeggen. Ja, en die zijn echt veel gewend. Zij zijn altijd hoe zeg je dat? Zij maken gewoon een hoop mee op een dag. Dus dat went ook. Oké, okay. En zitten er nog verschillen in de dieren? Dat je kunt zeggen, de zebra's houden van punk en de apen van techno? Nou, Nou, ik weet niet of iemand van het punk... Nee, dat is heel ander. Nee, dat maakt niet zoveel uit. We hebben natuurlijk wel verschillende types festivals, zoals je net al kan horen. Dus we zijn er ook wel mee bezig met het meten en kijken naar die dieren. En zo zie je dus wel met name die lagere dreunen. Want wij luisteren altijd met onze eigen oren. Ja. Dus daarom zijn de ogen heel snel gericht op mensapen. Maar onze oren zijn, ja, sorry, maar niet zo goed. Als je het kijkt in het dierenrijk. Dus met name die lagere tonen. Je hebt grotere zoogdieren. Nou, die hebben we nogal veel in Beekse Bergen. Die communiceren vaak in die lagere tonen, in die lagere frequenties. Dus dat zijn dan wel de dieren waar we extra naar kijken. Dus dan hebben we het over de neushoorns, giraffen, olifanten. Ja, ja. Ja. Maar zeg je dat ook omdat je dus graag wil benadrukken dat jullie dit echt wel goed in de gaten houden? Want heb je soms het gevoel dat je dat verweten wordt van, nou, ze doen maar wat bij dat safari park Beekse Bergen? Nou ja, het is laten we vooropstellen dat als er echt iets aan de hand is, dat wij voorop staan in die Polonaise. Want dat is wat wij doen en dat doen we al heel erg lang. Dus we zorgen gewoon heel goed voor onze dieren. En we houden dat ook echt wel in de gaten. En, komt een onderzoek echt aan, toch ook? Ondersteunend onderzoek, ja. Om het nog eens extra te bevestigen. Oké. Wel belangrijk is, want er zijn natuurlijk regels hiervoor. Hè? En het is wel zo dat deze festivals de geluidsnormen die daarvoor staan, die overtreden ze niet. Er is een wettelijke afspraak, een maximum van 103 decibel. En de naam van jullie actiegroep die zegt eigenlijk genoeg. Want Birgit, jullie willen graag dat het wat zachter gaat. Ja. Maar het is wel binnen de wet eigenlijk wat ze doen. Er zijn wel overtredingen. Vorig jaar bijvoorbeeld bij Best Kept Secret. Daar ging het om 2:30 toch weer net iets over de grens heen. Dus wie dan sliep, wordt wel weer wakker gedreund. Dus het blijft niet... Hoewel de technici inderdaad er heel goed zijn om precies die grens op te zoeken. Ja, maar ja, soms gaan ze er ook. Ter verdediging, daar is het ook de grens voor. Hè? Ja. En maar de omringende landen, dus de Wereldgezondheidsorganisatie, die adviseert 100 decibel. En ze zitten nu en op 103, gefaseerd hè? Terug te brengen naar 90. Ja, 100 en 103 lijkt niet zo'n groot verschil, maar het is zeg maar de helft meer geluid. Ja, ja, dat stijgt exponentieel. En het punt is eigenlijk. Het maakt ons niet uit. Als jij 103 wil, doe 103, maar zet er een gebouw omheen. Ja, ja. Hè? Dus voor de omgeving, omdat die lage basfrequenties niet uitdoven, blijft voor ons niet het hele spectrum over. Ja. Van die hoge en die middenfrequenties. Wij horen alleen het gebonk en de trillingen voelen we in ons lijf. In een andere context. Je zit buiten te eten, je bent met vrienden aan het praten. Je gaat met je hond wandelen in het stiltegebied en de hele dag boem, boem, boem, boem, boem, boem. Maar iets even over die context, hè? Want Maurice, laten we even naar jou gaan. Had het je nou uitgemaakt als het allemaal lokale festivals zouden zijn, waar jullie echt gewoon bij betrokken worden, dat niet ook de hele Randstad en heel België deze kant op komt? Ik denk dat het sowieso heel veel uitgemaakt zou hebben, want we hebben een aantal gewoon echt prachtige festivals hier. In het verleden hebben we Bigse Visten gehad. Vorige keer kwam wonen waren er de Kempische Cultuurdagen. We hebben Elastiek Muziek gehad. Er is een festival als Vier. Maar dat zijn allemaal lokaal gedragen festivals. Mm. En dit is gewoon keiharde commerciële wereld die hier zit. Wij hebben ook er is een inspraakavond geweest en de directrice van de Beekse Bergen die kreeg een vraag. Die was van, zou het voor jullie een overweging zijn om terug te gaan van 103 decibel naar 100 decibel? En het antwoord was keihard van, nee, dat doen we niet, want dat schaadt onze concurrentiepositie. Dat was letterlijk als een citaat. En wat denk je dan als je dat hoort? Dan zak ik een beetje in elkaar. Dan denk ik van, dan heb je dus geen enkel respect voor de omwonenden. Ja. En ja, wij hebben er echt last van. Want op die festivals op de vrijdag en zaterdag tot 1:00 slapen is gewoon onmogelijk. Want de ramen die trillen letterlijk in de sponningen op dat moment. Ja, ja. Dus ik ben weg. En allemaal een gratis kaartje naar vakantiehuis. België, zou je daar kort mee gaan? Ja. Nou, dat zijn er ondertussen al veel mensen bij ons aangesloten. Ja. En het voelt eigenlijk ook, er was iemand die ook arbeidsongeschikt is. En zij zei, die vlucht elk festival weg. Dat is een duur grapje, maar ze zei, ik vind het ook denigrerend. Hmm. Ik vind het denigrerend dat ik per se op dat weekend weg moet. Ja, dus daar terwijl gaat het ik misschien, mijn geld gaat dan op aan die weekenden die ik wel weg moet. Want hun herstel is natuurlijk veel langzamer dan dat van een gezond iemand. Een ander zei tegen mij van de week in een mail, ja, ik kan maar één weekend weg. Ik kan maar één weekend veroorloven en de rest moet ik dan maar uitzitten. Goed om te noemen, sowieso natuurlijk dat jullie hier waren, heel fijn. We hebben de burgemeester van Heelvarenbeek ook uitgenodigd om hier aan te schuiven en mee te praten, maar die was helaas niet beschikbaar. Jammer. Jullie wel. Ja, dat is wel jammer. Ja. Eigenlijk toch. Goed, Bedankt voor jullie komst. Birgit Verstappen en Maurice van den Dries van Actiegroep. Mag het geluid wat zachter? En bioloog van Safaripark Beeksebergen, Stijn Berger. Ja, Hein Augustijn is hier met Brabo Mundo. En zij trakteren ons vanavond op een heerlijke tropische verrassing met een zachte G. Ja, wat gaan jullie spelen trouwens, jongens? Ja, nee, ik vind het altijd... Ja, nee, dat is een goed idee. Ja, we gaan iets minder nadruk leggen op de beats. Ah, ja, sympathiek. Ja, hoeveel decibel gaan we maken? Ook dat kan niet zo heel hard met zo'n ukulele. Dus nee, dat gaat heel bescheiden worden. Je hebt net al een fragmentje gehoord. Zo ga ik het handig, zo ga ik het goed. Oké, waar gaat het over? Want mijn Brabants is niet helemaal juf van het. Een van jouw collega's vroeg me, wat vind je nou het mooiste Brabants lied? Nou, Brabants woord, mooi Brabants woord. Nou, handig vind ik wel een mooi Brabants woord. Dat is rustig toch, of niet? Kom op. Je zou zeggen, het lijkt op handig. Nee, hennig. Doe hennig aan. Ja, nou, nee, het is eigenlijk meer moeiteloos en makkelijk. Dus het is niet handig. Okay. Het klinkt als handig, maar dat is het praktische, zeg maar. Ja. Maar in het Brabants is het meer hennig, hè? Hennig. Makkelijk. Makkelijk. Lekker makkelijk. Hier zijn ze. Hein Augustijn en Brabo Mundo. Ik zeg zo graag het handig, zo is het fijn. Toon een glimlach om mijn lippen en het zonnetje schijnt. Glimlach om mijn lippen en het zonnetje schijnt. Allee, oeh. Augustijn en Brabo Mundo met Zo gaat het hendig. Vandaag scheen dan eindelijk die zon en dat mocht wel een keer. Maar het was tot nu toe echt bar en boos als het ging over deze zomer. Regen, kou, alom. Laten we wel wezen, het voorjaar is gewoon in het water gevallen. En nou hoorden wij hier bij het team ter plekke dat we dus in Hilvarenbeek moesten zijn, omdat er een zeer lokaal gebruik is om het weer te manipuleren. Ja, heel anders dan in Dubai, hè? Daar schijnen ze dat ook allemaal te doen met wolken en weet ik het wat allemaal. Maar hier hangen ze een worst om de nek van een beeldje van de heilige Clara. En de Hilvarenbare bekers geloven daadwerkelijk erin dat de zon dan gaat schijnen. Bart van Hoofd, die kan ons daar alles over vertellen. Hij heeft zelf als voorzitter van het Hilvarenbeek... Jongens, ik ben veel in heel dan is dit heel moeilijk. Ik hoop dat jullie daar begrippen voor hebben. Hilvarenbeekse beachvolleybaltoernooi. Al meer dan eens een worst opgehangen. Welkom, Bart. Hallo. Hoeveel worsten per jaar worden er nou om die nek van Clara gehangen? Geen idee. Nee, ik heb ook van tevoren tegen de redactie gezegd, ik ben geen expert op het gebied van worsten, dan wel van Clara. Ja. Maar ik kan wel een beetje iets vertellen over hoe dat dan hier gaat. Ja, zeker. Want ja, jij zegt een heel Varenbeekse gebruik. Het is een Zuid-Nederlands gebruik. Okay. Het gebeurt in meer plekken dan alleen heel Varenbeek. En het komt een beetje, die heilige Clara, die leefde van 1194 tot 1253. En die komt uit de orde van de Clarissen. Mm-hmm. En die was een volgeling van de heilige Franciscus. En de verwijzing naar de zon en ligt voor de hand. Want Clara staat voor de stralende of de lichtende. En kloosterlingen die bidden tot heilige Clarisse. En om goed weer, om een mooie dag. Ik moet er wel bij zeggen, ze geven geen garantie. Okay. Dus je kunt de worst ophangen en je kunt erom bidden. Het gaat natuurlijk meer om de symboliek, om het gebruik tegenwoordig en om de traditie dan om het geloof wat erachter zit. Maar garantie tot aan de voordeur, want het kan ook heel goed zijn. Ik denk dat jullie hem vandaag een worst opgehangen hebben, of niet? Nou, daar zometeen meer over, Bart. Maar ik vind het toch wel weer typisch dat we dan een Clara hebben en dat er dan weer een worst omheen moet. Ik vind het niet heel 2024. Toen dachten ze dat niet, hoor. In 1194. Kan het ook zo zijn dat je gewoon, weet ik veel, een toosje met kaas voor er zet? Werkt dat ook? Nou, inmiddels is het wel zo dat het allerlei kanten op gaat. Want in principe gaat het om een verse worst, om een ringworst. Okay. Dat is het gebruik. Maar er zijn ook rookworsten die aan de kerk hangen. Er is zelfs een jongere groep die hebben ooit een blikje knakworsten bij Clara neergezet. als het maar iets met worst te maken heeft. Als het maar worsten zijn. Denk nou, frikandelletje niet werkt. Ja, jij zei nou net van, hebben wij van Team ter plekke nou nog iets met die worsten en met Clara gedaan? Ik zit hier al een tijdje alleen. Dat kan maar één ding betekenen, dat Erik met gierende banden naar buiten is gegaan. Erik, waar ben je? Ja, ik sta op dit moment, ja, ik sta maar 100 meter bij jou vandaan, maar ik sta pal onder de heilige Clara. En? Prachtvrouw? Ja, het is eigenlijk een heel klein beeldje. Het is denk ik, zo'n 40 centimeter hoog ongeveer. En het is een heilige beeldje. Ja, het is wel een mooi beeldje eigenlijk. Ze ziet er wel sereen uit. Gewoon een rustige, echte heilige. Ja, heb jij nou een worst bij je? Kijkt ze jou hongerig aan? Ik heb altijd een worst bij me, Merel. Ja. Maar ik heb nu... Een tweede. Ik heb nu speciaal voor de heilige Clara heb ik nu inderdaad een worst meegenomen. Is nu echt werkelijk het hoogtepunt van onze carrière op Radio 1. Dat jij dit aan mij vraagt. Ja, kijk, maar ik sta hier onder een beeld. Ik sta hier onder een heilig beeld met een worst in mijn klauwen. Nou, maak er nou wat van. We hadden het er net van tevoren over. Er zijn mensen die verslag doen van de val van de muur. Ja, de val van de muur. Gewoon, ja, je moet ja, er nou, nou ik sta, maken, ik weet je, ik zal het heel eerlijk zeggen, Merel. Ik geneer me gewoon een beetje. Ik kwam hier net aanlopen. Er stonden hier 5 mensen te kijken. Die heb ik allemaal een hand gegeven. Maar ik dacht dat ze wat te maken hadden met die kerk. Maar ze zeiden, nee hoor, wij zijn het publiek. Wij zijn het publiek. En die mensen die staan nu klaar. En ik ga dus nu zo meteen. Ik ga een ladder op. Dus ik heb een ladder heb ik hier onder de heilige Clara neergezet. En ik ga zo meteen die ladder beklimmen. En dan ga ik namens heel Nederland ga ik deze worst om de nek van Clara hangen. Opdat het maar goed weer mag worden. Oké, en dan gaan we even terug naar Bart. Dus blijf je oren spitsen, Erik. Want specifiek iets doen? Moet je iets zeggen? Moet je je heel nederig opstellen? Nee, je moet er vooral bij kunnen, want het is vrij hoog. Ja. En we hangen het nu dus als traditie voor goed weer bij eigenlijk alles wat we hier doen. Denk waar we het er straks over hadden, over elastiek muziek, over 4. De Bikse Visten misschien vroeger ook wel. Voor de carnaval met de Pezerikken, 4. Het Koningsschieten, Zomergeblaas, Beachbreak natuurlijk niet te vergeten in de laatste plaats. Maar het ding hangt hoog. Want hij hangt tegen de Bikse Kerk. Het is ook wel leuk om te vertellen dat die wordt Geven Peer genoemd. Okay, en met carnaval geven we hem dan ook een gezicht met ogen en een neus en een mond. Dan praat Geven Peer ook tegen het volk. Die wenst ons allemaal een goede carnaval. Sorry, Geven Peer, Clara en een worst. Ik moet het allemaal even verwerken. Ja, maar dat is toch jouw dirty mind, denk ik, Merel. Het zegt meer over jou dan over ons Bikse, denk ik. Ja, dankjewel. Nee, maar het ding hangt vrij hoog. Erik heeft een ladder bij zich, maar er wordt ook wel eens een heftruc gebruikt om er bij te kunnen. Met een brandweerwagen. Voor de luie heel Varenbeek. Ja, inderdaad. Met een brandweerwagen bij elkaar op de schouders gaan zitten. Werkt ook wel goed. Heel lang geleden, ik doe wat voor de Pezerikken, voor de carnaval in het museum. Daar zijn nog foto's van dat leden van de Pezerikken met skis schuin tegen de kerk aan stonden. En zo probeerden erbij. Er zaten geen foto's bij van de afloop. Dus ik weet niet of het goed gegaan is. Maar houdt jullie wel creatief hoor. Het meest creatief is misschien wel mijn vader. Die komt straks ook nog heel eventjes voorbij. Oh, en op hun trouwdag, Of, ja, ik denk een paar dagen ervoor, want je moet natuurlijk wel klaar even de kans geven om goed weer te genereren. Maar die kon er niet bij, die is op het dak van zijn auto gaan staan. Toen een hele oude Opel, geloof ik. En die is daar gewoon op het dak gaan staan om die worst om te hangen. Okay. En mijn zwager heeft dan op hun bruiloft nog een keer nagedaan. Dus, jouw hele familie die heeft iets met Clara te maken. Nu staat onze Erik daar lullig op dat trapje met publiek. Heb je al overwogen wat je nou gaat zeggen? Ga je die mensen meenemen in je ritueel? Weet je, Merel, ik zal je eerlijk vertellen, er staan hier inmiddels tientallen mensen. Er staan hier rijen festival. Kinderen, die staan hier ijsjes te eten. Er staan hier mensen met honden. Er staan mensen te filmen. En ik sta hier met een worst in mijn kool. Maar die zien jou daar in een driekwart ik ga nu, in een worst. Ik ga nu onder luid gejuich ga ik nu die trap op. En dan hang ik hier. Maar ik zie wel... Dat is echt een happening is het hoor. Er hangen dus heel veel oude touwen om de nek van Clara. Is dat een probleem? Ja, dat zijn die worsten. Bart, is dat een probleem? Nee, oude worsten. Lekker laten oude worsten. Haal ze maar Nou, ik hang het erbij. Moet ik nog iets zeggen? Kijk, dan gaat hij eromheen. Nee. En de klok klinkt al? Ja, ik hoor de klok en ze hangen nu. Nou, Clara, voor jou deze heerlijke worst. Opdat het maar heerlijk weer mag worden deze zomer. Dankjewel. Kijk, grote applaus. Ja, dat doe ik. Bart dat doe ik wel. Wat ik allemaal wel niet doe. En Erik. Ik heb nog één leuk weetje. Dat heeft dan niks met Dilvarenbeek te maken, maar met het Clarisse Klooster in Megen bij Os. Daar hebben ze gevraagd om alsjeblieft geen worst meer te brengen, want die Clarissen zijn vegetarisch geworden. Ach. Ik mag toch hopen dat Erik nu ook een vegetarische worst daar mee heeft gaan. Anders hopen. Mag hij weer terug die trap op hem eraf halen en een nieuwe eromheen. Bart van Hoof, dankjewel. Wat gebeurt er met die worst nu? Ja, die moet je gewoon laten hangen, Erik. Gewoon snel laten terug hangen. Hier. Okay, ik kom terug. Nou, ik ben echt oprecht blij dat ik dit allemaal weer geleerd heb. En ik ben ook blij als Erik weer terug is. Genoeg geinige feitjes. Jij had het er net even over. Maar we hebben natuurlijk ook nog onze eigen Paul Keizer met de Korste Spreekbeurt. De Korste Spreekbeurt. We zijn vandaag tegen de Belgische grens in Hilvarenbeek. Deze Brabantse gemeente telt 15.966 inwoners. Hilvarenbeek wordt in 1150 voor het eerst genoemd onder de naam Beke. In 1304 wordt daar Hilvaren aan vastgeplakt. Voor die toevoeging zijn twee verklaringen. Of het komt van de Hilverbeek die hier stroomde in vroegere tijden, of het komt van de adellijke Hilsondis. Een mythisch figuur waar men niet helemaal over eens is of zij wel of niet heeft bestaan. De muziekgeschiedenis van Hilvarenbeek gaat een stuk dieper dan alleen de vele festivals die hier worden gehouden. Hier bevond zich namelijk Relight Studios. Grootheden als Herman Brood, Genesis en Golden Earring hebben hier meerdere albums opgenomen. Hermans live album Cha Cha werd in deze studio zelfs met ruim 100 man publiek opgenomen. Is Frenkie de Jong echt geblesseerd of is hij weer stiekem een bruidsfeest aan het organiseren? Hij is namelijk stiekem getrouwd in Hilvarenbeek. Zijn vrouw Mickey groeide hier namelijk op. Voor het oudste fragment gaan we mee met koningin Juliana, die in 1949 een rondtocht maakt door Brabant. En die kan hier natuurlijk niet met vieze voeten weg. 'S Middags zijn de koningin en de prins onder andere in Hilvarenbeek. En ook hier weer een intermezzo naar een oude traditie. De nar van een der gilden, voor deze bijzondere gelegenheid gepromoveerd tot hofnar, poetst hier de schoenen der bezoekers. Hilvarenbeek was een ware smokkelstad. Toen België zich afsplitste van Nederland, kwam Hilvarenbeek weer aan de grens te liggen. Dit was dé ideale plek om een zakcentje te verdienen door jenever en zout over de grenzen smokkelen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hier enorm veel petroleum gesmokkeld. In de bossen lag een flink aantal ondergrondse olietanks. Tijdens carnaval heet Hilvarenbeek Pezerikengat. Ja, een nogal lullige naam, want een pezerik is een varkenspenis. De boeren waren hier naar verluid namelijk zo arm dat ze echt al het vlees opaten. Daarom werden de mannen uit Hilvarenbeek pezerikken genoemd. Dit was mijn spreekbeurt over Hilvarenbeek. Houdoe! We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. Ja, Henk Baars is een bekende naam in Hilvarenbeek en omgeving. En dat is niet alleen vanwege die grote fietsenzaak met zijn naam op de gevel. Henk Baars hoorde eind jaren 80 bij de top van het veldrijden. Hij werkte toen overdag nog in de DAF-fabriek in Eindhoven en hij ging 's avonds trainen. Hij was geen veelwinnaar, maar in 1989 werd hij Nederlands kampioen. En de kroon op zijn carrière kwam een jaar later toen hij wereldkampioen veldrijden werd. Ze gaan nu doorkomen voor hun eerste ronde die ze dan hebben afgelegd. over het parcours van 2840 meter. Maar Richard is onstuitbaar hard weggegaan op dit snelle parcours. Henk Baas, zoals gebruikelijk, een zeer zwakke start. En in zijn wiel rijdt op dit moment Radomir Simonek. Daar rijdt dus ook Adrie van der Poel bij. We zijn op weg naar een sensationele opknoping van de wereldkampioenschap in Ketjo. Henk Baas maakt het tempo. Gevolgd door Radomir Simonek in het veld nu. Derde is Adrie van der Poel. Het ongelofelijke is hier gebeurd in Ketjo. Wereldkampioen is geworden. De man die aan de leiding reed voor Adrie van der Poel. Henk Baars. Wat een gigantische finale was het. Dat was dus in 1990 en Henk werd elke wedstrijd gesteund door een trouwe schare fans. Meer dan 200 supporters met 3 bussen kwamen uit zijn dorp Diezen om hem aan te moedigen. En wij doen dat nu hier ook. Henk Baars, welkom. Ja, dankjewel. Ja, Henk, mooi dat je er bent, man. We hoorden net het wedstrijdverslag uit 1990. We hoorden Leo Driessen. En die zei toen, want jij werd wereldkampioen, maar die zei zoals gebruikelijk een slechte start van Henk Baars. Ja, dat was niet ongewoonlijk. Ik was een slow starter. Maar hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe beter Henk Baars in beeld kwam. Ja. En, waar lag dat dan aan, dat, dat Henk Baars een slow starter was? Meestal lag ik ook niet de ideale startpositie. Dat ligt er ook aan. Dat ik meestal ook wel eens weer achteraan moet starten. En op dat parcours was gewoon een sintelbaan of een wielerbaan. Ja, iedereen reed als gekke weg. En ik stond op derde startrij en dan zit al vrij snel achteraan. En dan hadden we wat meer overzicht natuurlijk, want je ziet alles voor hoe. En ik had wel begrepen dat ik mijn eigen ding moest doen. En, Henk Baars reed naar voren. En na een paar rondes kwam Henk Baars naar voren. En, ik vind het altijd zo mooi dat jij altijd, en dat gaan we straks nog horen, over jezelf praat in de derde persoon enkelvoud, Henk. Ik zou het niet weten hoe het komt. Dat doen alleen de hele grote. Dat weet ik niet. Mohamed Ali doet dat ook. Ja. En Henk Baars, vind ik mooi. Je was dus niet de beste starter, tenminste volgens degene ook die jou omschreef. Waar lag jouw kracht dan wel? Ik bedoel, in één keer maak je natuurlijk wel veel goals. Ja, ik denk dat mijn kracht het lag van ik wist wat ik kon en wat ik niet kon. Ja. Dat is in het leven altijd handig. Dat is al heel belangrijk. Dus Pascal Richard, dat was toch wel een van de heel grote kansen. Zwitser was dat? Een Zwitser. En die dacht in het begin al van, daar gaan we eens even klaarmaken. En dat ging hem niet lukken. En toen kwamen we op de wielerbaan. En toen kon ik eigenlijk, toen viel het groepje waar voor mij rij viel stil. En toen kwam ik erbij. Zonder dat ik eigenlijk me nog in hoef te spannen. En toen had ik alle pijlen nog op mijn boog zitten. Hè? Ja, en de grote favoriet voor Nederland was toen Adrie van der Poel, de vader van Mathieu. Ja. Was er dan vooraf ook bedacht, Henk Baars moet eigenlijk rijden voor Adrie van der Poel? Ja, de aankomst was op de wielerbaan. Dus de kans was groot dat er een sprint zou worden. En Adrie van der Poel is een van de beste sprinters van toen. Alleen ik had de rondes op kop gereden. Ik dacht van ja, als niemand die erover wil, dan ga ik zelf iets verzinnen. En ik dacht van nou, dan ga ik aan. Want je kunt dan best gewoon meteen aanvallen. Dat is de beste verdediging. Want als ik aanval en ze moeten het gat dichtrijden, dan is degene die dan in de positie zit, is weer meer kans om de sprint te winnen. Laten we zeggen dat jouw kracht zit in zelf zo snel mogelijk iets verzinnen wanneer het voor je uitvalt. Jij kwam uiteindelijk als eerste over de finish in het Spaanse Ketjo. Daar was het. Na de wedstrijd kreeg je meteen camera's en microfoons voor je neus. Ja, en op de wielerbaan kwam ik eraan en keek achterom een gatje. En bij de laatste bocht, toen overkwam me van, wat gebeurt hier? Ik word wereldkampioen. Ik schrok er gewoon van. En ja, daar droomt misschien iedereen van. Maar 20 meter voor de streep, dan denkt van, hey Baars wordt wereldkampioen. Hoe kan dat in de godsnaam? Hè? Ja. Ja. Baars werd wereldkampioen, zei je over jezelf. Ja, dat was ook een van de dingen. Je moet, als je aan het fietsen bent, niet te veel nadenken. Gewoon gaan. Dus de laatste bocht keek om en toen zag ik wat er gebeurde. En toen pas besefte je het? Ja, ik wist wel dat ik voor lag, maar gewoon, ik had de blik gewoon van tot de finish moet ik rijden. Wat ik zo mooi vind aan het fragment, het klinkt ook alsof je zelf eigenlijk verbaasd bent. Schrikt. Je zegt het ook zelf, een baas wordt die wereldkampioen. Ik wist waar ik aan ging vallen. Ik wist, dat was eigenlijk een beetje een dooi moment over de balken springen. Ik dacht, op dat moment dan ga ik aan en ik rijd zo hard mogelijk naar de finish toe. En als ze me terugpakken, ja, dan wint hoogstwaarschijnlijk Adrie van der Poel. Want dat was de beste sprinter. Maar het liep anders. Weet je wat hij daar nou van vond? En ook misschien wel zijn enorme fanscharen. Want hij was de favoriet. Ineens word jij het. Dat is een uniek verhaal natuurlijk. Maar werd dat nou gevierd of waren er ook wel chagrijnige ogen? Ja, hij was wel teleurgesteld natuurlijk. Maar ja, het is wel zo. de beste wint. Ja, ja. Zo is het, Henk. En Henk, toch nog even, wie was die dag de beste? Nou, ik was gewoon die dag gewoon echt de beste. Want als je ziet hoe die dan na de wedstrijd in elkaar zakken en tegen de grond dan zitten. En men was eigenlijk maar een wedstrijdje van, ja, ja, morgen weer. Daalde dat toen ook al in, dat je dacht, ja, ik was de beste? Ja. Nou, bij die camera's en die microfoon wist je dat wel al. Ja. En wat jij, dat vertelden we net, wat jij was eigenlijk, jij was nog niet eens full prof toen. Hè? Overdag werkte jij nog in de fabriek. Ah, ik was, in de DAF-fabriek in Eindhoven. Ja. Je werd wereldkampioen, dat was in het weekend. Moest je dan die maandag erop gewoon 's ochtends weer naar de fabriek? Nou ja. Ja, geen snipperdag natuurlijk, hè. Nee. Je zijn nog niet zoveel. Nee, maar het was gewoon, het was gewoon een. Wij deden daar gewoon om. Ik fietste graag, we reden wedstrijden. En we reden een dag van tevoren reden we naar Basel toe. Hmm. Dag daarna nog 150 kilometer om in Zwitserland te rijden. Wedstrijd rijden, de envelop in ontvangst nemen, want het moest reisgeld. En dan 12 uur thuis, om 6 uur uit bed en 6:30 naar het werk toe. Ja, maar werd je ineens door je collega's ook ontvangen als een wereldkampioen? Of werden zij in één keer die mensen die meegingen in de bus? Ja, die dan. Ja, die waren poepzat in die bus natuurlijk, hè. Want die hadden heel de bier al op. En die kwamen stomdronken 's morgens in die straan. En ja, mooi. Ja, die hadden een heel leuk reisje. Wat ik bijzonder vind, het was een hele grote verrassing dat jij wereldkampioen werd, Henk. En je hebt het dik verdiend, want het was een geweldige overwinning. Maar er was voor dat WK één man, een Belg. En dat is de enige man op de hele wereld. En die heeft geld ingezet. Henk Baas, wereldkampioen. Is toch één Belg die verstand heeft van wie? Ja. Heb jij die man ooit gesproken? Ja, ik heb hem ooit gesproken. Maar die heeft daar echt geld aan verdiend, hè? Ja, ik weet niet hoeveel dat je ingezet hebt, maar ja, als je als enigste is, dan heb je gecashed, hè? Ja. Ja, dat mag je ook. Ja, in Bels wordt nog steeds gewoon gegokt op wielwedstrijden, dus ja. En nu word je er nog vaak aan herinnerd eigenlijk aan die dag? Ja, anders bellen jullie ook niet, hè? Zo ja, is het. Nee, natuurlijk. Ja, moet je daar nou op zeggen? Ja, nee, maar weet je wat ik zo mooi vind? Ja. Ik weet gewoon nog, Henk, dat ik dit zat te kijken. Ik zat thuis te kijken, ik was 13 jaar, ik zat met mijn vader te kijken. Jij werd wereldkampioen. En toen zei je na afloop, legendarische zin, Henkie Baas wordt wereldkampioen, hoe ken het? Ja. En ik weet dat mijn vader toen ook zei van, wat raar dat die man dat zegt eigenlijk. Ja, omdat ik net vertelde, ik reed naar de finish en ik was gewoon keihard aan het fietsen tot meet. Ik voelde wel dat ik voor lag, maar nog niet nadenkend van wat er ging gebeuren. Was dit nou de mooiste dag van je leven? Ja, sportief gezien wel natuurlijk. Maar er zijn veel mooie momenten in het leven, hè? Ja, maar dat vroeg ik niet, Henk. Is dit de mooiste dag van je leven? Niet het mooiste moment in het leven. Nee? Maar, wat dan wel? Trouwdag. Nou, die kan je in je zak steken. Ja. Dat zeg je nu omdat het moet, Henk. Sjan is ook binnen, hè? Dus. Ja. Nee, en ik ook. Ik ben ook blij om dat te horen. Maar geboorte van de kinderen is natuurlijk ook speciaal. Ja. Ja, dat is een heel andere. Maar ja. Wij vonden dit wel een van de mooiste dagen van jouw leven. Erik heeft lopen snorren naar dat ene fragment wat hij zich letterlijk kon herinneren hoe jij het hebt gezegd. Ja. En dus ik heb het heeft gevonden. Indruk gemaakt. Zo is het wel. Voor altijd. Voor altijd. Dankjewel, Henk Baars, oud-veldrijder en wereldkampioen. Hein, Augustijn en Brabo Mundo staan alweer te popelen om deze uitzending op te vrolijken met zonnige Latijnse klanken. En het volgende nummer heet Van Hier. We doen het even rustig aan. Henk. Het gaat over hier. Ik zei van hier en een beetje van nergens. Och, niet dat het ergens. Ik zei niet anders gewend. Ik zei van hier het bos en de vennen, de jouwe, de mennen. We zijn me content. Buurt de Beelsman, kuksje bij de thee. Het het al gehoord, toch gemaakt ermee. Des wel ik ken. Trekker in de wei, zundap in de bos. Met je achterop, alle remmen los. Zo is het maar net. Net. ik zei van hier. Hier ben ik geboren. En hier heb ik veel verloren. En liefde gekend. Och, ik zei van hier. De koeien, het bos en het vennen. De jouwe, de mennen. Ben ze me verwend. Buurt de Meelsman, Tuksje bij de thee. Heb het al gehoord, ook gemaakt om mee. Is wat ik ken. Trekker in de wijze naar binnenbos. Met je achterop alle remmen los. Zo is het maar net. Fietsen door het veld, onze pa en ik. Lang uit in het gras, zien we zonder prik. Kijk wat goed zeg. En kermis in het dorp, pils gevuld om bij het keihard uit de bocht. En smer is vroeg gespijt. Zo is het maar net. Ik zei van hier, en al is veel veranderd, ik wil nooit niet anders, nog voor geen moment. Prachtig, Hein Augustijn en Brabomundo van hier. Na 8 uur horen we jullie weer. De anarchistische folkband RK Vulpoepers BV zette zichzelf in Hilvarenbeek in de jaren 70 en 80 op de kaart. Met hun aanstekelijke muziek en activistische teksten wisten zij tot in de verre omstreken van Noord-Brabant indruk te maken. Ze schopten het zelfs tot landelijk succes met hun grootste hit, Den Egelantier. Ja, er wordt meteen meegezongen hier, want al zingend trok die band ten strijde tegen de gevestigde orde. En anno 2024 is de band bezig met een comeback. Want ook nu is er voor zanger, oprichter en een van de hippies van Beek, Chef Nikens, ook nog genoeg om tegen te protesteren. We blikken terug en vooruit met Chef himself. Ja, Chef, welkom. Dank je. RK Vulpoepers BV, wat een naam, ontleed hem eens, wat betekent die? Ja, je had in onze tijd RK voetbalclubs, RK geitenfokverenigingen. Rooms-Katholieke Kerk. Dat was de Rooms-Katholieke Kerk. En aan de andere kant het commerciële apparaat, de besloten vennootschap, de BV. Dus wij dachten, als wij nou RK en BV in onze naam verwerken, dan worden wij stinkend rijk. Ja, dat wil je natuurlijk. Ja, goed bedacht. Ja. En is dat ook uitgekomen? Nou, het stond voor revolutionaire krachten en bijvoorbeeld. Okay. Uiteindelijk, ja. En dan toch ook nog heel even die vulpoepers. Ja, die zaten er tussenin. Ja, die zaten er tussenin. Die waren de sjaak, ja. We zitten hier vlakbij het centrum van Hilvarenbeek, het Vrijthof. Is het daar allemaal begonnen voor jullie? Nee, in de Holstraat is begonnen. Okay. Een heel klein straatje waar een leegstaand textielfabriek stond. En de textiel ging failliet, dus dat fabriek kwam leeg. En daar mochten wij toen in van de gemeente. Want die waren een grote manifestatie aan het organiseren om alle nieuwbouwhuizen in de Elst te gaan verkopen aan personeel van de universiteit, het ziekenhuis. En die moesten allemaal hier komen wonen. En daar hadden ze een grote manifestatie voor. En dan wouden ze graag dat wij ook meededen. En dan kregen we 750 gulden startsubsidie. En daar hebben we toen een pick-up van gekocht. Maar ja, we moesten daar een heel jongerencentrum van inrichten. En dat hebben we gedaan voor 750 gulden. Maar toen hebben wij een actie opgezet tegen die manifestatie. En toen zei de cultureel ambtenaar, die zei... Ja, dan heb je hun geld gehad, dan zijn jullie nog niet stil. Zeg ja, meer geld, meer geld. Ze wouden jullie afkopen eigenlijk. Ze wouden ons afkopen. Ja, maar dat betekent en dat is niet gelukt. Nee, maar dat betekent dat jullie boodschap wel degelijk resoneerde hier in Heelvarenbeek. Anders wil je iemand niet stil krijgen, toch? Ja, maar wij verpakten het boodschap ook heel goed. Ja, vertel je. Ja, ik kon er gewoon op dansen. Ah, ja. Ja, ja. En meezingen. Ja, dat is belangrijk. Voor je het weet, als ambtenaar mee te zingen. Ja, ja. Maar jullie waren niet echt alleen een band, jullie waren officieel een stichting. We hadden een stichting. En jullie hadden ook een hele lijst met politieke doelstellingen. Dat klopt, ja. Wat voor doelstellingen waren dat? In zijn algemeenheid was het bestrijden van geestdodende middelen in het algemeen. En het CDA en Hilversum 3 in het bijzonder. Want het CDA die bepaalde hier alles. He, wij konden nergens wonen door het CDA. Wij konden niet aan de gang door het CDA. Wij kregen een subsidie door het CDA. Oké, maar dan snap ik dat je tegen het CDA bent. Ja. Maar wat was er dan mis met Hilversum 3? Ja, die draaiden ons niet. Ja. Ja. Ja. Ja. Een betere reden kan ik niet geven. Nee, die draaiden alleen maar commerciële shitzooi. Ja, maar dat wil je toch wel helemaal niet doorgedraaid worden. Maar jullie hadden op een gegeven moment wel een hit met dat nummer. Hè? We hoorden net De Egelantier. Ja, nog steeds een geweldig nummer. Ja. Toen werden jullie uitgenodigd, want jullie stonden op plek 38 in de top 40. Nou, dat was nog wat in die tijd. Jullie 48 werden... in de top 50, maar goed. Ja, nou ja, ik help jullie een beetje. Ja. Maar jullie werden uitgenodigd door Top Op met artiesten, met die grote bril. Nou, dan tel je mee. Al jullie waren uitgenodigd, maar toen zeiden jullie toch, we komen niet. Jawel. Wij zeiden, dat is goed, wij komen. Maar wij willen alleen live optreden. Oh, ja. En niet live opnemen, want dan kun je nog alles eruit knippen... wat het Nederlandse volk niet mag horen. Ah. Hè? Complottheorie toen al, ja. Nee, wij wouden alleen live optreden. Ja, rechtstreeks uitgezonden in de huiskamers van Nederland. Wat zei Art Visser? Sorry. En wat zei Art Visser? We hebben hier niet eens microfoons. Oh. Ja, dat gaat niet door. Alles ging playback daar. En dat wisten wij natuurlijk heel goed. Ja, dan houdt het op, ja. Nou ja, Erik zei het nou even, jullie waren meer, hè? Stichting, van alles opgericht. Drukkerij, platenmaatschappij, buttenfabriek, fanfare, festival Bikse Visten hier midden op het Strijdhof in Heelvarenbeek. Ik citeer, de Bikse Visten werd in 1977 voor het eerst georganiseerd om te laten zien dat de progressieve jongeren niet zo angstaanjagend zijn als ze in CDA-kringen worden afgeschilderd. Ja. Hoeveel mensen kwamen daar nou op af, die boodschap? Nou, wij hadden alles begroot op 2000 mensen. Er kwamen er 20.000 en we draaiden net kiet. Dus wij konden wel begroten, ja. Dat konden wij wel. Ja. Maar, en ja, we hadden toen natuurlijk enorme kosten gemaakt. We hadden een podium gebouwd. We hadden ik weet niet hoeveel speklappen ingekocht en worstbroodjes. En toen zeiden de mensen, ja, dan moet natuurlijk wel een worst naar Sinterklaar gaan brengen. Ik heb er net nog één opgehangen. Ja, dat bedoel ik, hè. Dan moet het wel weer wezen. Ik zat te popel op mijn stoel. Ja. Wij weigerden dat natuurlijk. Wij deden geen worst. Als ze toen had bestaan, hadden we een setsfire opgehangen. Maar ja, die was er nog niet. Maar chef, wat is er mis met een worst aan Sint Clara? Ja, dat is er mis met een stropdas. Nou, dank je wel, chef. Ja. Wat is er mis met gewoon een bakje eiersalade voor haar, bijvoorbeeld? Ja. Ik snap het. Ik moet het niet. Maar 20.000 man kwamen daarop af. Ja, nogmaals, ik ken natuurlijk alleen maar het Heelvarenbeek van nu. En ik denk niet van, goh, dit is nou één grote progressief bolwerk... wat met de handen vuisten in de lucht staat te protesteren. Was dat toen dus anders? 20.000 mensen? Die stonden niet allemaal te protesteren, hoor. Er stonden heel veel bij de bar ook. Ja. En sommigen ook heel veel te dansen. Dat is ook een vorm van protest. Ja. We steunden ons daarmee wel natuurlijk. Ja. Want zo draaiden wij uiteindelijk uit de kosten door de baromzet en teten. Nou, laten we nog eens een nummer erbij pakken. Hè? Muziek van de Vulpoepers. Ja. Klein fragmentje van het nummer Telegraafgelul. Aha. Bezuinigen op culturele zaken, sociale diensten en het onderwijs. Als iedereen het door wil blijven werken, betalen we daarvoor nog samen die prijs. Dat doen we dat niet, doen we ze moeten maar kijken, we betalen niet. Voor leugens en verhoor, dat doen we niet. Ja, dat doen we niet. Bezuinigen op culturele zaken, sociale diensten en het onderwijs. Dit nummer schreven jullie in 1980. Ja, het staat nou in hoofdlijnen van het kabinet. Ja. Ja. Ja. Dus maar konden wij niet anders. Dan terugkomen. Dan er gewoon nog steeds zijn. Nooit weg geweest. Ja, nooit weg geweest. Maar chef, het is ergens. Ik vind het ook. Ik schrik er bijna van. Dit is een nummer wat jullie hebben gemaakt in 1980. Hè? Het lijkt alsof je het vorige week hebt geschreven eigenlijk. Ja, ja. Ergens daar. Ja. Heeft niks geholpen. Nee. Nee. Dat heeft niet gelijk. Kijk, het heeft tientallen jaren geholpen. Vooruit. Ja. En nou moet weer even opnieuw erin gespeerd worden. Ja. Ja. Maar ervaar je dat echt zo? Dat er dus wel een tijd is geweest dat het wel een beetje aansloeg? Want jullie hebben nu ook bijvoorbeeld over wiet. Jullie waren erg voor de legalisatie daarvan. Nou, ja, dat is nog steeds niet gelukt. Nee. Nee. Buitenland, overal hebben we succes, maar Nederland. Nee. Ja. Dus zijn dat nou ook de dingen waar je met de 2024-versie het over gaat hebben? Wat zijn de onderwerpen die jullie weer gaan aankaarten? Zijn dat dus hetzelfde wat Erik concludeerde? Dat er dus weinig veranderd? Of? Ja, ja, kijk, die nummers moeten nog geschreven worden, uiteraard. Maar ja, in zijn algemeenheid zullen we het toch wel over hypocrisie hebben. Of ja, dat soort. Hè? Hmm. Ja, moet ik de complottheorieën gaan ontmaskeren? Ja, ik denk niet dat dat gaat lukken. Hè? Maar kunnen wij met z'n allen weer mensen mee enigszins progressieve gedachten bundelen en samen een fijn moment laten beleven en dat leven weer een beetje de moeite waard wordt? Ja, dat kunnen wij wel. Ja, dat waren mooie gedachten. Zeker. Ja. En we mogen al een klein stukje laten horen, want één nummer is al klaar. Dat gaat over dat geitenpaadje, de coffeeshop. Ja, dat is een demo. Hè. Die hebben één keer gespeeld op de cultuurbedrijf in Westerbeek. Ja, maar dit is toch voor het eerst, chef, dat we dit kunnen laten horen op de Nationale Radio. Een primeur. Een primeur. Kom er maar in. Ik heb nog nooit een koffie op. In een koffieshop. Yeah. In een koffieshop. In een koffieshop. Ja, hele terechte constatering, denk ik. Nog nooit een koffie op in een koffieshop. Ik kan niet wachten op dat tournee, chef. Wanneer gaan jullie? Want het is nodig, hoor, met het nieuwe kabinet. Ja, nou, we doen twee try-outs dit jaar in 25 augustus in het Natuurtheater in Oosterwijk. Er wordt een zitconcert, want dat is een natuurtheater met tribunes. 22 september in Westerbeers, de cultuurboerderij, op de Waai, op een bultzand, dat is het podium, tentje erop, Duisburg, gezellig. Ja, het is nu, voor alle duidelijkheid, het is nu begroot op 1000 man. Dat is begroot op 1000 man, ja. Onthoud dat hier. Ja, ik moest de kastelein ook overtuigen. Ja, begroot op 1000 man. Ja, ja, ja. Hoeveel mensen verwacht je? Er kunnen er, ik denk, wel meer op. Ja? Ja, ja, zeker. Laat het ervaren als een oproep. Wij noteren. Ja, wij gaan niet bij 600 man zeggen dat verkocht is. Nee, 22 september. Wij noteren de comeback van RK Vulpoepers BV. Ja, chef, dankjewel, man. Chef. Fijn dat je er was. Ja, we gaan alweer uit voor het eerste uur, Erik. Maar zometeen nog genoeg hier uit Hilvarenbeek. Zometeen nog een heel uur uit Hilvarenbeek. Weet je wat ik zo ga doen? Niet weer naar buiten, toch? Ja, ik ga heel even kijken of die worst er nog hangt. Ah. Ik heb er niet voor niks opgehangen nu. En moet je kijken, want ik zal je eerlijk... Ik zeg het je, toen ik er naartoe liep, voelde ik een druppel. En weet je, de zon schijnt nu nog steeds. Nou, ik heb het hier bloedreepelletjes. Dankzij die worst. BNN VARA. NPO Radio 1, podcast. Wordt het ooit nog vrede in Oekraïne? Oud-diplomaat Robert Serri probeert te bemiddelen. Of het helpt? Tim de Wit spreekt met hem in het Marathon-interview. Het Marathon-interview, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn. Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl.

op trendhopper.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Dijkstra en even blij ter plekke. Goedenavond, welkom terug bij Dijkstra en even blij ter plekke in Hilvarenbeek. Onze tafel staat in cultuurlokaal De Ketel, dus schuif nog even aan als je wil. Stel, je bent een jonge Hilvarenbeker en je wilt hier graag blijven wonen, maar niet bij je ouders en huizen, die zijn er eigenlijk niet. Wat dan? Nou, Sjors, die ging niet bij de pakken neerzitten en die stampte zelf een complete woonwijk uit de grond. Verder krijgen we straks ook nog een stoomcursus Bix. Dat is dus het Hilvarenbeeks dialect. En dan leren we wat ze hier bedoelen met klazineren en oewie beknutje. Vergeef het me, jongens. Ik doe echt mijn best. Oewie beknutje? Ja, weet ik het. We gaan het horen. Ja. En de opmars van de beruchte eikenprocessierups begon hier in de omgeving. Waarom is dat beest toen niet meteen een halt toegeroepen? En voordat we al die onderwerpen gaan bespreken, geven wij de microfoon eerst aan een oude bekende, Chef Nijkens, voor zijn ode aan Hilvarenbeek. Dank u. Oh, een ode aan Hilvarenbeek. Wat moet ik daar nou weer inzetten? Ik kwam er uiteindelijk op uit dat Hilvarenbeek een geweldig dorp is om in op te groeien. Ik ben er al 50 jaar weg, dus dat klopt dan helemaal precies. En ik heb een heel fijne jeugd gehad. In Beek, eigenlijk nog steeds. Een ode. Gemaakt op de wijs van het Peesrikkenlied, waar ons pa een jaar of 40, 50 geleden ooit een ode opgeschreven heeft. Maar ja, dat begreep ik zelf al niet meer, wat hij allemaal geschreven had. Dus ik heb gewoon een nieuwe geschreven. En dan geeft Hein Augustijn, die geeft mij een akkoord. Kijk, kosten nog moeite zeggen, pa, ik ben hier dagen mee bezig geweest. En een melodie, een tekst, dat weet ik wel. We hadden alleen geen tijd meer om het nog in te studeren. Ja, dat was nou jammer. Ik was van de week weer eens in Hilvarenbeek. De dorp rond de toren waar ik ooit ben geboren. Ooit een domzanderig gat, maar mee pesant cultureler dan de grote stad en ook nog spiritueler. Een stelletje maffe biksen, die lieten zich niet kiesten. Ze zetten op de Vrijthof de vrije biksen visten. Groot elitaire cultuurdagen, dat was de generatie ervoor. En het brave elastiek gingen na nog jaren deur. Ja, dat is Hilvarenbeek, ofwel Hilvarenbeek. Weekend of door de week, je bent gewoon in Beek. Het beste van de streek, daar komt uit Hilvarenbeek. Niet uit Esbeek, maar uit Beek. Ook op het Brabants zand van de Bikse bergen stond tienduizenden te springen mee de zeven dwergen. Te heuren in de biest en zelfs als je in die ze zit. Waar is het Biks geheim? Dat is het best kept secret. Ja, dat is Hilvarenbeek, ofwel Hilvarenbeek. Weekend of door de week, je bent gewoon in Beek. Hij bent het om de streek, daar komt het Hilvarenbeek. Niet het Esbeek, maar het Beek. Dankjewel. Chef Nijkens. Wederom dank je wel voor jouw ode aan Hilvarenbeek. Als je in Nederland als starter een eigen huis wil kopen, dan kun je beter emigreren. Uit onderzoek blijkt dat het de afgelopen 40 jaar nog nooit zo moeilijk was om een eerste huis te kopen. Sjors Abrahams, een van die woningzoekende starters, wilde niet wachten en besloot zelf een eigen woonwijk te bouwen, hier in Hilvarenbeek. Helaas ging de bouw niet van een leien dakje. Van archeologische opgravingen tot stikstofbeperkingen. Eigenlijk alles waar je als woningbouwer in Nederland mee te maken kan krijgen kruiste dus ook zijn pad. Maar let op, niet zijn woonhuis, zijn woonwijk staat er nu echt. Welkom, Sjors. Ja, dankjewel. Ja, Sjors, goed dat je er bent. Je hebt 6 jaar moeten knokken voor dit woonproject. Ja, 6 jaar geleden ontstond het idee. Ja, en vorige week dinsdag, toen kreeg je de sleutel. Ja, mooi moment. Hoe was dat moment? Ja, een beetje onwerkelijk na 6 jaar inderdaad. Na het eerste idee. Een beetje? Ja, behoorlijk. Maar toen kreeg je echt de sleutel. Wat dacht je toen? Ja, aan het klussen, meteen. Ja? Zo snel mogelijk. Werk gaat gewoon meteen door. Ja, ik ben nu ook aardig moe van het klussen van de afgelopen week. Oké. Okay. Ja. Hey, Marjors, ik zei het al in de introductie. Een huis kopen is al onmogelijk. Dat kwam jij ook tegen. Hoe oud ben je nu eigenlijk? 28. 28, dus op je 22e dacht je, nou ja, dan maar een eigen wijk. Ja, we hadden wat meer huizen nodig om het voor elkaar te krijgen. Oké, dus je wilde voor jezelf een huis en toen dacht je, dan moet ik dat groter aanpakken. Daar doe ik mezelf een lol mee en misschien krijg ik de gemeente wel in mijn zak. Nou, precies. Ja, we probeerden het eerst met 7 woningen en toen kregen we bij de gemeente gewoon een nee, gaan we niet doen. Hmm. Maar aangezien ik natuurlijk in Heerenveenbeek woon en ik weet hoe groot die vraag was en is, dacht ik het groter aan te pakken. We hebben een avond georganiseerd en toen waren er 150 geïnteresseerde starters die avond. Ja. Om het verhaal mee te luisteren. Te ondersteunen misschien ook wel. Oké. Ja, daarvan hebben ze zich 70 toen ingeschreven. En toen kon de gemeente ons natuurlijk niet meer negeren. Maar toch even, George, dan gaat het op een gegeven moment door. Maar dan ben je eigenlijk veranderd van iemand die een woning zoekt. Dan ben je in één keer projectontwikkelaar geworden. Ja, was er een moment in het hele proces dat je denkt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Nou, ik heb tijd genoeg gehad om daarover na te denken. Ja, deze vorm van bouwen, dan ben je inderdaad ook echt de projectontwikkelaar. Ja. Dus er gaat de schakel tussenuit, dus dat zorgt voor wat vrijheid in wat je gaat bouwen. Zorgt natuurlijk ook voor een financieel voordeel. En met hoe meer mensen je bent, hoe betaalbaarder het dan wordt. Okay. Ja, je wilde wel verdomd graag in Heerenveenbeek blijven eigenlijk, als je hier je eigen woonwijk gaat beginnen. Ja. Ja. Hoe ziet die eruit? Kan je de wijk een beetje omschrijven? Wat is het voor soort? Het zijn 24 starterswoningen. Dus geschikt eensgezinswoningen. We zitten tegen een basisschool aan de rand van het dorp. Ja, en ik wilde graag in Heerenveenbeek wonen. Onder andere door het eerste onderwerp. Er is hier altijd iets te doen. Ja. Dus onder andere, er zijn ook wel klachten hier over die festivals en de geluidsoverlast. Maar jij hebt daar niet zo last van dus. Ja, het zijn een paar weekendjes. En je weet wanneer het begint, je weet wanneer het afgelopen is. Okay, maar is het zelfs iets wat jij bijvoorbeeld in dat ontwikkelen van je project ook als pre hebt gebruikt? Dat je dacht, nou, er is genoeg hier ook om mensen heen te trekken. Moet je eens kijken wat voor prachtige festivals hier zijn voor jonge gezinnen? Nou, mensen hier naartoe trekken was niet nodig. Want alle 24 woningen worden bewoond door starters uit Heerenveenbeek. Okay. Die hier allemaal willen blijven. Hoe heet die wijk eigenlijk? Gelderakkers. Gelderakkers. Ja. Want je wilde niet naar jezelf noemen? Die optie had ik niet, anders had het zeker zo geheten. Ja. Krijg je wel een straat, Sjors? Nee, ook niet eens. Hey, je kwam allemaal obstakels tegen, zoals veel projectontwikkelaars nu natuurlijk klagend naar Den Haag gaan. Welke ik wel interessant vond, dat was die opgravingen. Kan je daar iets over vertellen wat je tegenkwam? Archeologische opgravingen. Ja, blijkbaar hebben wij het stukje grond met een rijke geschiedenis in Heerenveenbeek. In de vroege middeleeuwen was er een grote begraafplaats. Precies waar wij nu een wijk hebben staan. Je zal het altijd zien. Ja, dus die moest er eerst uit. Nou, dat moet aanbesteed worden. Dat duurt een half jaar. Dan gaat die aanbesteding mis. En dan moet het opnieuw en groter aanbesteed worden. En dan ben je weer een half jaar aan het wachten. Hmm. Okay. Dan gaan de archeologen aan de slag. En die doen alles heel secuur en rustig. En langzaam. En langzaam en traag. Ja, die hadden daar de tijd van hun leven. Want er lag van alles. Ja. Potjes, vaasjes en dingetjes. Maar allemaal scherfjes, centimetertjes oppoetsen. Ja. Maar toch even een lijstje wat je allemaal hebt meegemaakt. Archeologische opgraving, bommen uit de Tweede Wereldoorlog, stikstofproblematiek, bezwaar van omwonenden vanwege een bouwweg, plus dan weer botres tegen dat bezwaar, lopende zaak bij de Raad van State door omwonenden. Wat was het ergste? Het wachten. Ja. En bezwaren, ja, dat voelt een beetje wrang, want alle huizen die hier omheen staan, die zijn ook redelijk recent gebouwd. Hmm. En jij gunt een ander dan ook wat. Want in je eentje kun je dus... je kunt het niet tegenhouden, maar wel vertragen. Maar met de stijgende bouwkosten die dus tegelijkertijd liepen... Ja, en ik kan me ook voorstellen. Ik bedoel, heel Nederland weet van het woningprobleem. Dus heel Varenbeek ook. En als jij dan met een goed initiatief komt om leeftijdsgenoten die hier graag blijven van een wijk te voorzien, dat het ergens ook heel onwelkom kan voelen als mensen dan dwars gaan liggen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Want je komt die mensen ook tegen. Hebben jullie elkaar inmiddels gesproken? Nou, verreweg het grootste gedeelte van de omwonenden is blij dat er natuurlijk 24 jonge gezinnen intrekken in de wijk. Een merendeel. Maar ook mensen niet, dus. Ja, het werkt nu helemaal zo dat als een paar mensen, als je de juiste weg weet, er zit wel 1 uur overlap tussen jullie eerste gasten en de bezwaarmakers op ons. Oké. Daar wil ik niks mee zeggen, maar hè? Nee, maar je toch zegt wel. Het toch even. Ja. Goed. Ja. Maar goed, hij staat er nu mooi wel, die wijk. Ben je er ook, een simpele vraag, hè? Ben je er trots op eigenlijk? Ja, fantastisch trots. Ja. Super ja? dat het gelukt is, ja. Denk je nu ook, ik ga gewoon projectontwikkelaar worden, ik ga op meerdere plekken wijken uit de grond stampen? Ja, als ze allemaal zo lang duren, dan kunnen we het beste maar de volgende beginnen, denk ik. Ja. Ja, maar ja, weet je, dit is natuurlijk, het is een landelijk probleem, hè? Woningen, stadjes die niks kunnen vinden. Zou jij nu meer zoekenden op de woningmarkt, meer stadjes dit willen adviseren, bouw een hele wijk? Ja, maar... stel je verwachtingen vooraf bij. Ja. Is dat de belangrijkste tip? Ja, de continue tegenvallers, als het weer verder vertraagt. Tenminste, ik had hem over zitten, dat gaan we gewoon in 2 jaar doen. Ja. Het werden er 6. Is er wel eens een moment geweest dat je dacht, ik kap ermee? Ja, wel. Maar dan ga je kijken naar wat de alternatieven zijn. En dan bleek dit alsnog een schot in de roos te zijn. Ja, het pijl is iets langer onderweg geweest, maar... Ja, het wordt bijna kiezen tussen 2 slechte. Maar je hebt wel een eigen woonwijk gebouwd, George. Ik had het niet verzonnen. En zeker niet op mijn 22e, dus zie dat als een compliment. Ja, dankjewel. Ja. George Abrahams, dankjewel. De muzikale omlijsting van vanavond wordt verzorgd door de Brabantse singer-songwriter Hein Augustijn, begeleid door Brabo Mundo. U hoorde ze net al 2 keer spelen. En die muziek die klinkt opvallend zwingend en zonnig. Ja, ja. Ja, dat heb ik hier in het draaiboek staan, Hein. Maar alsof het hier niet zwingend en zonnig is, hè? Hier in het prachtige Hilvarenbeek. Ja, maar ja, als ik sowieso vanwege alle festivals, het is hier al heel zwingend en zonnig in de zomer. En toch kijk jij buiten de landsgrenzen. Tenminste, dat proef ik wel een beetje in je muziek. Ja, ik hou daar heel erg van. Toen ik meer dingen van mezelf ging schrijven, toen vond ik het al heel gauw leuk om het in de taal te doen waar ik van mijn jeugd eigenlijk. Mm-hmm. En, maar ik vond het ook leuk om dat te combineren met vandaar, zeg maar. Dus ik heb net een liedje gespeeld van hier. Maar ik vind het juist grappig, het contrast, om ook eens wat tropische dingen te doen. Of reggae. Of maar dan wel nadrukkelijk met de zachte G. Ja, de vogeltjes zingt zoals hij gebekt is. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, nee, maar ik vind dat wel mooi. Ik kan dat heel erg waarderen in andere artiesten. Ik vind het prachtig. Dat je kunt horen waar iemand vandaan komt, vind ik wel grappig. Ja, maar dus ook dat je je graag laat inspireren door ver weg. Breng je die werelden wel bij elkaar? Ik hoop het wel. Ja, ik hoop in ieder geval dat ik... kijk, ik ben natuurlijk geen Zuid-Amerikaan of Afrikaan. Dus het zijn altijd eerbetonen aan. Maar ja, ik hou zo van swingende muziek. Hmm. En dus als je dan gezegend bent om je eigen muziek te kunnen schrijven, dan is het te gek om gewoon alles erbij te halen wat je maar enigszins tof vindt. Maar je zei het al, ook heel erg gehecht aan hier en aan je eigen taaltje. Moet ik zeggen. Dat klinkt gelijk zo. Zeg jij nou taaltje? Ja, dat kan toch niet. Taaltje. Zo'n Randstadmens weer. Taaltje, zeg. Weet je, ik ben de Ivonier van de streektaal. Daar horen wij niet. Daar horen wij niet. Maar hoorde je hoe snel ik aan zelfreflectie deed, jongens? Daar ging het ook goed. Dat komt uit de goed hart. Het nummer gaat over heimwee. Wat je gaat spelen zo. Ja, dit is een nummer. Ik heb heel lang boven de rivieren gewoond. En gewerkt. En, ik zeg niks meer. maar dan mis je toch die klanken wel. En ik woon inmiddels weer in Brabant. Maar je mist gewoon die klanken. En ik vond het wel, uit een soort heimwee is het ook wel geboren. Of in ieder geval een soort verlangen terug naar dat geluid. En ik had een keer, kwam ik terug van een optreden. Utrecht Centraal, heel laat, uurtje of 1. En toen liep ik door die voetgangerstunnel daar. En toen kwam er, ik denk, een studenten. En aan de telefoon, die zat er de dag door te nemen met, ik denk, de moeder. En echt heel plat. En dat vond ik ook een heel grappig contrast. Want weet je, in zo'n grote stad, daar verwacht je niet in zo'n lege voetgangerstunnel. En daar is dit nummer wat we nu gaan spelen vandaag. Meskes met een zachte G. Hein Augustijn en Brabo Mundo. Meskes met een zachte G. Mieske Grün, Mienze Bewe, meer fatsoen, doe me de plezier. Want oh, misschien ga ik het niet zo handig, het is er, of ben er niet te vrij. Oh, en ook al voel ik ben ellendig, als ik jou heb, val het toch. Mee een zachte g. Op het station, ik zou weggaan als ik kon, maar ik ga nergens in. Bij een geluk, lief met jou kan het niet stuk, dan blijf ik wel binnen. Ben er niet tevreden. Oh, en ook al voel ik me ellendig, als ik jou heur, val het toch weer mee. Mesjes mee een zachte g, en waar je ook zet, en waar je ook doet, ja, waar je ook zet. Blijf toe eigen. Het is absurd, misschien had het al gehoord, Zully wil al meer. Nog meer beton en files tot de horizon, ook zing het nog een keer. Zachte G. We horen jullie straks nog een laatste keer. Maar hij en jij staat ook een beetje aan bij het volgende. Klazineren, oei beknutje en zakkeren. Pff, dit kwam echt met heel veel zenuwen eruit. Ja, krappe voldoende. Ja, oké, dankjewel. Ik heb geen idee wat het allemaal is. Maar ja, zo staat het wel in het draaiboek. Dus ik dreun dat dan braaf op. Het zijn Bikse woorden. En Biks, dat is het dialect van Heelvarenbeek. En dat hoor je bijvoorbeeld terug in dit lied van Nieuw Biks Gemeng Mannenkoor. We slooi mee een meerpel, le wijshuis kermenaai. Een snee mee kwadastrooisel, la bonne balken braai. Daar is wel wij van houden, ook struip mee appelstroop. Maar dat is toch goed kloten, het is nergens meer te koop. Waar is de Bikse pot, ik zoek mijn eigen rot. De vrienden voer is niks, hou lekker ouwe Biks. Waar is de Bikse pot, ik zoek mijn eigen rot. De vrienden voer is niks, hou lekker ouwe Biks. Ouwe Biks. Ja, maar steeds minder jongen in Heelvarenbeek, steeds minder jongeren spreken dit dialect. En zoals Nop van Hoofd zou zeggen, het Biks is gewoon nog de kloten. En dat is zonde. En daarom is de werk aan de winkel om het Biks in leven te houden. Nop van Hoofd, zeker. Zo is het toch? Zo is het zeker, ja. Toch, wat het get nou de kloten? Nou, dat get niet. Het gewoon naar de kloten. Niet zeggen kloten, want dat knept een beetje. En in Beek knijpen we nooit. Kloten, het Gelandse kloten. Ja, de Bikse taal, maar niet alleen in Beek. Dat zal in heel de regio zo zijn, denk ik. De dialecten staan onder zware druk. Ja, daarom moeten we daar nu vandaag aandacht aan besteden. Dat doen we met jou, Bob van Hoofd. En ook met Hein Augustijn, de zanger van dienst van vanavond. Die zit hier ook aan tafel. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Hoe zeg je dat eigenlijk op zijn Biks? Gezet welkom. Nou, dat kan ik nog. Ja. Dat begrijp jij wel. Dat begrijp ik. Ja, ja, zeker. Ja, maar luister, als we uit het hart praten, dan weet ik zeker dat we elkaar veel beter begrijpen. Als alle politici de hartekreet in hun eigen dialect zouden vertalen, dan zou Nederland veel gelukkiger worden. Nou, ik noemde net drie woorden op in het begin. Ik heb echt geen idee wat ik zei. Dus plagineren, zei je, hè? Plagineren, ja, is ergens over praten. Dat doet de politiek ook, over praten. Maar ze weten niet wat het over gaat. En het raakt hecht nog steg. Nee, je had er nog een paar. Owie Beknutje of zo? Owie Beknutje. Owie Beknutje. Owie Beknutje. Zakkeren. Zakkeren wel. Zakkeren is vloeken, tieren. Maar dat snap ik nog wel. Lekker maar Owie Beknutje heb je dus gewoon zelf bedacht. Het stond in het draaiboek. Dat heeft de eindred. Nee, waar komt die vandaan, die eindredacteur? Ja, die komt ergens uit Zeeland. Die kun je dat zou zomaar kunnen. Van Arelui die dat vandaan komt. Ik hoor al uit een beetje je betoog dat je echt aan het hart gaat, dat het biksen in leven blijft. Nou zit ik hier naast iemand die, gok ik, een aantal jaartjes jonger is. Ben je er net zo gepassioneerd over dat dit dialect staande blijft? Ik vind het prachtige taal. Ja. Ik hou van streektalen. Ik ben niet een strijder op een paard die dit per se te vuur en te zwaard wil handhaven. Dus iedereen moet vooral maar doen wat ze zelf willen. Maar ja, ik vind het gewoon prachtig. Je zingt er wel in. Ja. Ook omdat dat misschien de manier is waarop je het fijnste uitdrukt. Ja. Dicht bij je hart, denk ik. Ja, dicht bij je hart. En, ja. En het heeft ook iets aards. Snap? Het is Het heeft iets smeuïgs van zichzelf. Als jij, ja. Je komt eigenlijk uit Achterhoek? Of? Ja, nee, ik kom uit Twente. Uit Twente, ja, sorry. Hallo, ik beledig. Het is ook gevoelig, jongens. Ja, dat weet ik, jongen. Daar raak je mee, zie je. Ja, dat snap ik. Maar als je dus groepen uit de streektaal hoort, ja, dat is toch super smeuïg. Ja, ik vind het prachtig. Maar dan denk ik, moet ik ook even zelf ook kritisch even wezen. Want ik denk, ja, we hebben hier toch Brabants. Maar wat is dan zo specifiek aan Bix? Ik denk dat er in Brabant zo'n 200 dialecten zijn. Van dorp naar stad naar stad. Ja. Zijn er andere dialecten, andere klemtonen, andere uitspraken. En daar hebben wij een schrijfwijzer voor gemaakt. Een schrijfwijzer die zegt eigenlijk meer over het schrijven dan over het gebruik. Ja, dat is dit boekje. Ik heb het hier vast. Hoe schreef ik Bix? Ja, niet schreef. Je knipt zo. Ja, nou, sorry hoor, Nop. Gewoon schrijf. Ik probeer ook maar wat. Gewoon schrijf. Okay. Schrijf. Hoe schrijf ik Bix? Ja, dat is heel belangrijk. Ik durf niks meer te zeggen. Ja, ik ben de schoonmeester van huis uit. Dus Nee, maar wat Erik zegt, dat klopt natuurlijk wel. Vanaf de helikopter denk je hebt gewoon Brabants. Maar er is dus Bix. Waar komt het nou specifiek vandaan? Heeft het ook echt een historie die heel erg anders is dan het dorp verderop? Nee. Oh, nee, nou, de historie is hetzelfde, denk ik. Ja. Alleen de benadering van die historie en de aanduiding van de groepen die daar de taal gebruikten toen, dat scheelt nogal. We hebben hier boerenbiks, we hebben burgerbiks, we hebben noordbiks, we hebben zuidbiks. Binnen het biks ook nog weer allemaal varianten. Ja. Maar dialect is de taal van het hart. En hoeveel hart hebben wij in Nederland? Ja, dat zijn er wel. 17 miljoen. Ja. Nou, of nog een paar extra. Maar ben je dan ook zo'n purist, Nop, dat je kan horen waar de beste zanger van was? Als er een toespraak betrek is. Betrek jou er graag bij. Ik wil het van mij weghalen. Maar hoor jij aan Hein, waar die heeft nu een paar nummers prachtig gezongen. Hoor je dan aan Hein, waar die vandaan komt binnen het Bix? Nee, ik weet waar hij vandaan komt toevallig, maar daar hoor ik niet als een. Oké, dat vind ik eerlijk van je. Nee, dat klopt. Wij zijn altijd eerlijk. Want dat klopt ook, want ik ben bijvoorbeeld, mijn vader was hier dierenarts. Ja. En ik heb gewoond hier op de Vrijthof. Zelfs. Ik heb in Bisauta gewoond, in Esbeek gewoond. En dus ja, ik kan, en ik ben in Tilburg op school gegaan. Dus het is, mijn dialect is wel heel erg vermengd. Ja. Okay. Klopt. Maar spreek jij nog in het dagelijks leven dan, Hein, dialect? Heel weinig. En ik kan het bijna ook alleen maar met mensen dialect spreken. Want dan wordt er iets aangezet. En dan, dus kijk, in deze context ga ik fouten maken. Dat is gewoon lastig. Ja, maar is het gewoon niet. En ik heb een vrouw uit de Betuwe, dus dan. Ja, maar daar kun je ook niks aan doen. Waarvan ik heel veel hou. Ja, zeker. Fijn dat je dat nog even vervest. Past in de jamputje. Maar nogmaals, het gaat je aan het hart. Je hebt het ook graag over harten en hoe belangrijk het is om in onze eigen taal te blijven spreken, dicht bij jezelf te blijven. Hoe zorg je er nou voor dat die boodschap dus overkomt bij mensen die taal wat losser laten? Hoe wil je hen ervan bewust maken? Geef dit nou door, jongens. Ja, we proberen vast te houden. Dat is het Bix Taalgenootschap. Mm-hmm. Jan Bols, die zit daar, die is ook eentje van het Bix Taalgenootschap. Was hier nou een stoel vrij, maar hij mocht er niet op van hier. Van, Radio 1. Nou. Je hebt het over het politbureau van het niets. Ja, nee. Maar je vroeg straks van kun je horen of iemand het bekeltje aan? Ja. Nee. Als er een toespraak wordt gehouden. Ja. Radio, tv, op het podium of in de kroeg. Noem het maar. Ja, en iemand zegt, hij wil de aandacht van de mensen hebben. En zegt hij, beste mensen. Dan is dat een bixen waarschijnlijk. Als je zegt, beste mensen, en dat hoorde heel vaak, want dat is Tilburgs, dat ligt hier pal tegen de gat, dat stadje. Dan heet het over hem de Tilburg. Zo kun je aan heel veel uitspraken kun je ontlenen van, die zou wel eens in de buurt van B kunnen wonen. Dat is vooral de klank dan, hè? Maar dat begrijp ik, dat jullie natuurlijk als sprekers en kenners dat horen. Maar waarom is het zo belangrijk dat het absoluut dus niet verdwijnt? Dat het ook gewoon de kids van die nu 6 of 7 zijn. Diversiteit is toch mooi? Dat is toch wat nou tegenwoordig in de mond. Ja. En dan denk ik van het is een kleine investering. Ik vraag me ook wel eens af, doen jullie, dat lijkt me nou heel tof. Als het puur om klank gaat, misschien nog niet eens de taal. Maar het zou mij bijvoorbeeld heel tof zijn als je oudere mensen laat voorlezen op bijvoorbeeld basisscholen. Goed bedacht. Wat wij mee bezig zijn is vastleggen op video, want het is dan wat eigentijdser. Oudere mensen, van 80 en ouder, die hun levensverhaal vertellen. Of hun weg van huis naar school. Vroeger, hoe dat ging. Of ze te voet waren met de fiets. Of ze spelletjes deden onderweg. Die dingen leggen we vast, proberen we althans. Maar daar is geld voor nodig. En er is ook ondersteuning vanuit de vanuit het dorp voor nodig. Vanuit de gemeenschap. Nop, als ik nou aan jou vraag, want jij bent echt een connoisseur, hè? Wat is het allermooiste woord in het Bix? Het mooiste woord? Ja. Stap maar naar huis. Dat heet het sigeel. Ik zie geel? Nee, het. Goed luisteren, Erik. Het. Het zie geel. Het zie geel. Met de gevel. En er is een typisch Bixkreet. We hebben hier net chef... Het zie geel. Het zie geel. Nou, dat gaat zo snel. Het zie geel. Het zie geel. Maar dat klinkt als iets wat een Duitse voetbalcommentator kan zeggen. Nee, dan zegt hij het zie geel. Ja, dat klopt. Ja. Oh, Erik, maar wat is nog wat, iets wat is gooien. Wat is het zie geel? Het zie geel. Dat ga ik je uitleggen. Het duurt even, maar... Ja, we zijn Radio 1 uit Tessen. Het sigeel komt voort uit... je hebt inmiddels gehoord dat het pezerik is. Het mannelijke slagdeel van een beer. De worst. Daar komt ook vocht uit. Daar lijkt op onze urine. Die kleur, het sigeel. Oké. Okay. Ik moet dit even verwerken, geloof ik. hebben het hier over de Bixse taal, urine uit de varkens. Ik denk, het zal wel een En als je dan een Beekse kerktoren hangt, dan krijg je dan mooi weer. Het sigeel is ook de kleur van wat hier nog net stond, maar dat Koen Ketelaars snel weggenomen. Het glas bier. Die kleur, het sigeel. Het sigeel. Het zit hem in de verbinding van het woord, dat die kleur overal... Het sigeel is een soort een schouderklopje. Als we een toespraak hebben gehoord van iemand, of er geen lied gezongen, net als chef, net hier, dan zou de Bixse zaal dat bekronen met verscheffen het sigeel. Geel, de hele massa. Oké. En dat is ongelooflijk. Oh, Henk, jij treedt ook wel eens op. Hoor je dat wel eens? Nee. ik weet niet of hij treedt niet gewoon een beetje op, hoor. Nee, heb jij nou favoriete woorden? Want je kiest niet voor niks voor deze. Affaseren vind ik heel mooi. Ja. Haast is dat. Affaseren? Je hebt heel veel hier in de regio, maar ook breder in Brabant, heel veel Franse woorden. Die terugkeren in de taal. Oké. Okay. In Tilburg, volgens mij zijn die echt bigs, maar in Tilburg heb je ook vork, verket. Dus dat komt van forketten. Oké. Okay, dat soort dingen. Beetje van die hugenoten invloeden. Ja. Maar ik denk simpelweg wat ik het mooiste woord vind, is het woord voor mooi. Schoon. Schoon. Dat is natuurlijk wel Zuid-Nederlands, maar ik vind dat toch gewoon... Ja, vind ik ook mooi. Ja, en wij hebben nou geprobeerd vast te leggen in 2002 in de schrijfwijzer het woord schoon, om maar eens een voorbeeld te noemen. Hoe schreef ze dat toen? Hoe schrijf je dat op dit moment, schoon? Dat is met dubbel O. Daar staat een dakje erop. Daar staat met twee dakjes erop. Daar staat een referentiegraad erin. Ik ben aan het blazen, hoor. Bijna achteraan. Schoon. Schoon. En schoon. Daar heb je een Frans equivalent voor in de klank. Een Duits, een Tilburgs, als ik kan, en een Nederlands. En schoon, welke referentiewoorden staan erachter? Schoon, mooi. Nee, referentiewoorden. Dat betekent woorden met dezelfde klank. Ik zit in één keer een hele vreemde taal hier te leren. Het is niet alsof... Zoek jij maar even op. Ik heb hier nog een paar woorden voor jou, Merel. Ik zal eerst even schoon noemen. Het woordje boog heeft dezelfde klank als schoon. Het woordje boor heeft dezelfde klank als schoon. Boog. Boog. Boog. Boog. Boog. Boog. En verhoudt zich met het Duitse woord oog. Oog. Is dat net zoiets als die klank? De Brabanten zoek zeggen, die is dood. Dan zeg je het niet goed. Want dan is je niet dood. Wat is dat dan? Ja, je zegt dooit. Je pakt er een iets of zo ergens. Ja, het is dood. Ook, het is een rare klank, dood. Want het is een uitglijder zit erin. Ja, ik weet niet wat... uitglijder is goed woord. Ja, wat het linguistische term is, maar dood. Goed. Dood. Oké. Gaan we toch nog de ordinaire vraag dan maar stellen? Ja, we zijn er nu toch. Jij moet het nu zeggen. Ik moet nu een woord zeggen of moet ik gewoon vragen wat het smerigste hond is? Ja, vraag het wat het smerigste woord. Ik ga het eerst aan... Hein vragen. Wat is het smerigste woord in het Bix? Mag qua betekenis, maar ook qua klank zijn. Nee, daar kan ik niet aan helpen. Nee, nou, Nop heeft hierover nagedacht. Jawel, want bij ons thuis werd vroeger tegen de kinderen gezeten. Mijn vader en moeder waren heel recht in de leer, zal ik maar zeggen. Ja, direct. Ja. En die, kort voor de kont. Zeiden, dan ging de weg op vrijdagavond, op zaterdagavond, met een stropdasje aan. Zo'n kleintje, een heel klein knupje. En dan zei onze pa tegen men: oh, gaat er weer repen? Ik vind repen een ordinair woord. Gaat er weer repen? Nee, niet repen. Repen. Repen. Ja, dat is het. Repen. En wat betekent dat dan? Als je op reep gaat, dan gaat er achter de mesjes aan. Ja. Ja, je deed niks met je handen op je rug, zou ik maar zeggen. Ik wil het bijna naar het Engelse zakje doen, want ik heb er nu één bedacht. Ja. Ik zal het snel zijn, dat is het woord kids. En dat is waarom ik het heel moeilijk heb in deze moderne tijd. Iedereen zegt kids tegen hun kinderen of kinder. Ja, alles kids. Maar kids hier was vroeger spuug of kotsen, overgeven. Ja, kids. Dus als iemand zegt, daar lopen mijn kids, dan denk ik van gadverdamme. Ja. Ik heb al sowieso iets tegen... God, een repen! Ja, ik smeer net mijn kids op. Ja. Weet je wat? Ik heb er nog een. Een mooi moment om af te sluiten. Ja, echt de laatste nu, Nop. Ja. Ik heb er hierin meukelen. Meukelen. Meukelen. Dat vind ik een prachtig Bikse woord. Ja, en wat betekent het? Jongen, we zitten toch te muikelen. Als een moeder dat zei tegen men, of tegen iemand anders... dan betekent van, er komt niks uit de handen. Je bent al zo lang bezig aan het frutten aan de dingen. Aan het friemelen en frommelen. Nou, mag ik het daar maar houden? Mag ik het bij friemelen? Kijk eens, muikelen. Meukelen? Meukelen. Heel goed. Yes! Ik ben heerlijk lekker. Dank jullie wel, Nop van Hoog en Hein Augustijn. Thank you very much. Op 3 augustus 1991 stond een schokkend bericht in het NRC. Giftige rups ontdekt in Noord-Brabant. Het was duidelijk geen rupsje om zonder handschoenen aan te pakken... want, zo was te lezen in de krant... de haren van deze rupsen scheiden mierenzuur af... en kunnen na aanraking met huid of luchtwegen... een heftige en pijnlijke reactie teweeg brengen. Ja, hier in de omgeving van Hilvarenbeek... maakte Nederland voor het eerst kennis met de eikenprocessierups... En wie wel eens in aanraking gekomen is met deze kleine, kruipende vlammenwerper... die zal die ontmoeting never nooit vergeten. En toch weten we volgens entomoloog Frans Groene... nog lang niet genoeg over deze bijzondere rups. Hij volgt de eikenprocessierups al jaren... en hij pleit ervoor dat we de rups soms beter kunnen omarmen dan bestrijden. Ik zou dat toch niet doen, dat omarmen. Nee. Hey, ja, Frans, de eikenprocessierups, hè? Mag ik gewoon op zijn pik zeggen, dat is gewoon een klote beest. Dat mag ik er zeggen, maar dat klinkt meer achterhoeks. Ja. Is meer dit gaat blijven gebeuren. Ik probeer het toch, maar is het dat of niet? Ja en nee, ligt er aan hoe je tegenaan kijkt natuurlijk. Ja. Maar jij zat hier voor het omarmen van het beest. Nou, dus doe eerst even de positieve punten van deze... Ik heb het beest een aantal jaren bestudeerd, zeg maar. Ja. En dan is het een heel wonderlijk beest. Het is een heel variabel beest. Heel gevarieerd beest en alles. En heel interessant beest met zijn levenswijze en alles en zo. Alleen okay. Het enige nadeel is hij... veroorzaakt jeuk. Ja, maar dat is vooral voor ons. Ik bedoel, wij hebben er last van. Als we dat dus weg zouden halen, dan zeg jij eigenlijk... het is een prachtig beest. Prachtig beest. Hij loopt in processie de bomen in. Hij zit met heel veel bij elkaar. Hij, En wat betekent die voor het, gewoon het hele ecosysteem? Is die daar ook belangrijk voor? Kijk, wij haten hem. Maar... Nou, het is een voedselbron voor vogels, andere insecten. Dus hij heeft een functie op aarde? Ja. Ja, ik stel, ja, ik een beetje een grote vraag. Als je een functie moet hebben, dan heeft je een functie een hele op aarde. Ja, hij heeft een functie. Oké, okay, jij bestudeert dat beest al jaren, hè? Ja. En dat betekent ook dat je, ja, vrijwillig of niet, waarschijnlijk in de loop der jaren heel vaak in aanraking bent gekomen, letterlijk, ja, met die eikenprocessierups. Ja, ja, ja. Ik heb vele vlinders uitgekweekt. Mm-hmm. En in het begin merk je er eigenlijk weinig van. Ik merk pas een halve dag, een dag, dat het begint te jeuken, zeg maar. Ja, ja, het begint te jeuken. Echt flink jeuken. Ja. Maar na een... Als je er een jaartje, twee jaar mee werkt, dan duurt het maar een half uur daarna dat ik mee gewerkt. Dus het werd steeds erger eigenlijk. Ik word er steeds allergischer voor. Dat is het punt. Ja. Oh. Ja. Dus je moet het bij die eerste keer houden en nooit meer... Als je wilt, dat zou ik wel doen, ja. Ja, ja. Proberen te houden. Je zei het net even tussen neus en lippen door. We weten het wordt natuurlijk een vlinder. Is dat ook een van die positieve kanten? Zit er nou een prachtige vlinder in die processie? Nou, ik heb hier voorbeelden bij, want... Van de processierupsvlinder. Kijk, je hebt een prachtige oude bak bij je. Ja, een houten bak met glas ervoor. En daarachter daar zitten die complete rupsen. Er zit eigenlijk bijna het gehele stadion. Net rupsen zitten daar niet in. Die heb ik in mijn sorry, de vlinders. Had ik in mijn zakje zitten. Nee, de vlinders, ja. Sorry. Mag ik zeggen dat ik het knappelullige vlindertjes vind? Dan? Nou, het is... Of ben ik nu iemand heel erg aan het beledigen? Ik, het zijn nou niet dat je denkt, goh... Nee, het zijn niet zo'n mooie vlinders. Nee, mooie grijze vlinders. Een mooie grijze vlinders. Maar ja, dat is, het gaat meer om de levenswijze, de biologie... Dat maakt hem interessant. Ja. Ja. Maar Frans, wanneer krijgt die eikenprocessierups? En die krijgt op een gegeven moment van die haartjes. Ja. En die haartjes, die zorgen toch voor de irritatie, hè? Ja, in het derde, vierde rupsstadium... dan komen die irriterende haren erbij. En iets van 700.000 per rups. En die laten vrij snel los, zeg maar. Ze, ja. En die irriteren, die worden verspreid door de lucht en die irriteren. En waarom doet dat nou zo godallemachtig veel pijn? Er zit een of andere stof in die reageert met eiwitten in je huid. En dan hetzelfde als een muggenbult of brandnetels. Hetzelfde idee. Ja. Ja. En hebben wij er als mensen dan voornamelijk last van? Of is dit ook gewoon het verweermiddel tegen allerlei soorten? Het is het verweermiddel tegen allerlei soorten. Ja. Huisdieren hebben er ook last van. Vogels, want die willen die rupsen hebben. Sommige vogels kunnen er tegen. De koekoek, die heeft er geen last van bijvoorbeeld. Okay. Wezen hebben ook een trucje gevonden om hem te eten. Ja. Die schudden hem... Schoon, zeg maar. Oké. Okay. Haartjes eraf. Maar nou hebben we het over die eikenprocessierups. En voor het eerst dook die in Nederland dan voor het grote publiek op in 1991. Ja. Hier in Hilvarenbeek. Ja. Maar jij hebt onderzoek gedaan. En jij ontdekte dat die eikenprocessierups, dat die verdorie, in mind you, 1789 wordt dat ding al genoemd. Dat kan, ja. Ja, in welke context was dat toen? Nou, ik heb hier een voormalige collega van mij, die werkte in heemkundekring Geemert. Ja. Gemeente Geemert. En ja. Die vond in de archieven een APV, een Algemene Plaatselijke Verordening, uit 1795. 1795? Napoleonistische tijdstelling. Ja, denk Franse in de huidige tijdstelling dat 1798 is, zie ik hier. En er werden de mensen in verplicht om de rups te bestrijden. Oké, okay. Dus, maar nou kan ik me er in de huidige tijd misschien een beetje iets van voorstellen. Terwijl we het nu al moeilijk vinden om hem voor te zijn of te bestrijden. Hoe deed je dat dan? Branden, met fakkels de nesten opbranden. Maar dat was wat ik zie hier inderdaad. Wegens de uitroeiing der rupsennesten in den bomen. Ja. En dat ging toen al over die eikenproces. Toen al over de eikenprocesrups, ja. En deden mensen dat ook? Ja, dat was verplicht, hè. Ik was de boomeigenaar verplicht om de rups te bestrijden. Oké. Okay. Dus op een of andere boete stond erop. Ja, dat wisten ze dus toen al. Je moet hier met fakkels tegen ingaan, want anders dan nemen ze alles van je over. In de jaren 90 kwam dus dat bericht in het NRC. Ja. Wat gebeurde er toen? Was er meteen een soort storm aan paniek in het land der kenners van de processie? Nou, hij is in 1991 in Nederland gevonden. Toen was het eigenlijk nog een zeldzaamheid, een curiositeit. Heeft ook lange tijd op uitsterven gestaan, de vlinder, zeg maar, op Europees niveau. Mm-hmm. Dus ze willen hem eigenlijk in eerste instantie een beetje beschermen, dat hij weer terug kan komen. Ja. Maar hij vermeerde zich zo erg, het liep helemaal uit de hand, heel de camper zat onder, zeg maar. Ik trok ook allemaal toeristen uit het noorden en alles en zo. Op een gegeven moment trok de Tour de France door Brabant. Oh ja, weet ik nog. Toen hebben de renners last gekregen van de eikenprocessierups. Mm-hmm. Toen gingen alle... Dan moest je bestreden worden daarna, zeg maar. Ja. En toen waren er ondertussen ook problemen geweest met de volksgezondheid. Hè? Dat de mensen worden er krijgen er ooit heel heftige reacties van. Mm. Ja, hij heeft geen best imago. En dat slaat ook wel echt ergens op. Want je kan er gewoon flink last van krijgen. Jij pleit toch voor het omarmen van dat beestje. Hey, maar jij pleit er wel voor, Frans, om te zeggen... dat ding hebben we jarenlang proberen te bestrijden. Ja. Mm-hmm. Maar jij pleit er dan voor. Ik zeg, misschien moet je wel samenleven met dat ding. Ja, het beest is nou gezegd vanaf 30, 40 jaar hier. We zijn hem al zo lang aan het bestrijden. Het bestrijden heeft eigenlijk niet het gewenste effect. Want hij is nog volop. Hij heeft zichzelf over heel Nederland uit kunnen breiden, zeg maar. En dat is eigenlijk niet de oplossing. Waarschijnlijk duurt het nog een hele tijd voordat hij weer weggaat. Dus het beste is denk ik om de mensen ermee leren om te gaan. In plaats van te bestrijden, angst aan te kweken, weet ik wat. Ja. Allemaal. Maar met gif mag ook al niet bepaalde meer, regeltjes zijn van, wat zeg ik? Met gif mag ook al niet meer, toch? Dat je Nee, maar echt gif niet. Ik gebruik een bacteriepreparaat. Ja, ja maar als we maar dat is gevaarlijk voor alle rupsen. Dus je doodt meer dan alleen de processierups. Oké, maar ik heb hem nu, voor mijn gevoel, want we praten er nu over... omdat we hier zijn, heel Varenbeek. Ik heb het idee dat minder is dit jaar met de eikenprocessierups. Ja, tenminste hier onder de grote rivieren. En in Vlaanderen is het minder. Het is stukken minder dan boven de rivieren. Ja. Dat zeg je alsof je daar tevreden over bent, Frans. Nou, ik vind dat wel prettig, ja, moet ik zeggen. Ja, dat snap ik ook. Het is een beetje fijner vertoeven in het buitengebied. Ja, dat begrijp ik. Maar hoe kan dat dan? Weet ik niet. Dat is een grote vraag. Maar hij kan dus zomaar weer oppoppen. Ik bedoel, we zagen hem in 1700 en in 1991 stond hij weer in het NRC. Dus hij is niet zomaar uit te roeien, het beestje. Zou het ook schadelijk zijn als hij er gewoon echt helemaal niet meer zou zijn? Net dat weet ik niet of het schadelijk is. Dat weet ik niet. Het is... het beest heeft een bepaalde... of de eigen processor rups, die heeft het kenmerk dat hij heel grote populaties kan opbouwen en daarna instort. Okay. Nagenoeg verdwenen, zeg maar. En meestal komt hij daarna weer terug. Okay. Het vreemde is, we weten dat hij ten tijde van Napoleon hier is geweest, zeg maar. Tot 1900. Ruim 1920 is de laatste gezien. En toen is hij 50, 60 jaar weg geweest. Tot de jaren 90. En nu is hij weer één keer terug. En waar het aan ligt, dat weten we niet. Dus het kan zijn dat hij over een aantal jaren weer uit zichzelf verdwijnt. Nou, we blijven hem volgen in ieder geval. Dankjewel, entomoloog Frans Groenen. Ja, niemand minder dan Henny Vrienten is hier in Hilvarenbeek geboren. De meeste mensen die zullen Henny Vrienten vooral kennen van Doe Maar. En dat is natuurlijk volslagen tijdloos. Volgens onze 21-jarige collega Gerben was Henny Vrienten vooral de woest aantrekkelijke frontman van die groep. De populairste en misschien wel de allerbeste nederpopband aller tijden. Bijvoorbeeld met hun nummer De Bom scoorde ze in 1982 echt een mega-hit. Laat maar vallen, komt het toch wel van het geef hier op je rij. Ja, absoluut een klassieker, zeker in dit genre. Maar wie Henny Vrienten een beetje kent, weet dat hij ook moeiteloos met alle andere muziekgenres uit de voeten kon. Zo maakte hij liedjes voor Sesamstraat, Het Klokhuis en ook musicals. Henny's muzikale vriend Tom America ontdekte dat multitalent al heel vroeg in hem. En nog steeds is hij altijd een groot bewonderaar. Welkom, Tom. Dankjewel. Begin jaren 70. Toen liepen jullie elkaar tegen het lijf in de Tilburgse muziekscene. Was dat gewoon liefde op het eerste muzikale gezicht? Nee, het was veel complexer. Wij moesten optreden in Pochette in Tilburg. Een van de weinige podia die er toen was voor popmuziek. En wij speelden het voorprogramma van een Engelse band, Brancy Swartz. En die hadden ons eigenlijk een beetje gefopt, want die hadden de PA dichtgedraaid of de monitor dichtgedraaid, zodat wij ons niet goed konden horen. We waren ook niet erg ervaren. Dus het was geen goede optreden. Na afloop aan de bar komt Henny, die ik van zien wel kende, komt naar me toe en die zegt, ja, dat was niet best, hè, wat jullie dat deden. Maar ik kan wel horen dat jullie leuke nummers maken. Kom een keer langs. En daar brak die eigenlijk een bepaalde wetmatigheid. Want bands die zijn nogal... Concurrentie. Ja, en hij deed zijn deur gewoon open. Ja. En daarna is het nooit meer gestopt eigenlijk. En ging dat dan ook altijd over muziek? Of waar waren jullie raakvlakken op gebaseerd? Nee, het ging ook over zijn favoriete maaltijd. Macaroni met tonijn of zo. Dus het maakt niet, was allemaal heel lichtvoetig. Dat vind ik trouwens überhaupt ook wat je... Dat is, vind ik, zo ontroerend aan de carrière van Henny, die natuurlijk heel hoog is gekomen. Hmm. Die lichtheid die daar steeds weer in terug te vinden was. Hè? nooit grote problemen. Want veel popmuzikanten komen natuurlijk grote problemen tegen. Omdat ze gewoon aan drugs overgeven of niet hard genoeg oefenen of zo. Of te eigenwijs worden en zo. En bij hem is dat altijd heel vloeiend doorgegaan. En ook steeds hoger. Hè. En toen hij filmmuziek ging maken, hij had er geen enkele ervaring mee. Hè. Ik vind het altijd heel typisch. Zijn goede vriend Boudewijn de Groot, die ging naar Amerika om te leren arrangeren voor filmmuziek te maken. Die heeft er 2 mogen maken in zijn leven. Mm. En Henny, die nooit ook maar iets daar, die heeft er tientallen en documentaires en zo aan de lopende band. Iedereen wilde hem hebben. Hij zei ook een keer, van alle 10 dingen die gevraagd worden, neem ik er eentje aan. Mm. Dus zo zat men achter hem aan. Maar ja. Kwam het hem dan echt aanwaaien? Of werkte die er ook wel hard voor, anders dan ja, anderen? Ja, dat laatste. Hij was een hele harde werker, een noeste werker. En heel leergierig. Dus je ziet ook zijn voorcarrière. De grote klap is Doe Maar geweest. Hè? En niet omdat het succesvol was, maar hij ontdekte zichzelf. Daarvoor schreef hij eigenlijk nummers die heel algemeen waren. Pass the Wine, voor de Cats bijvoorbeeld. Ja, nou en. maar bij Doe Maar ging hij over zichzelf schrijven. Echt? En dat heeft hij van Ernst Jans geleerd. Maar dat leerde hij dan ook razendsnel. En hij ging eigenlijk over Ernst Jans heen in zijn eerlijkheid, maar ook in zijn speelsheid. Want zijn liedjes zijn ook altijd wel een beetje grappig. Ja, wat dus, mooi. Wat mooi, jullie waren bevriend. Ja. En heel mooi, vind ik dat, mooi om te laten horen ook. Vorig jaar was het een jaar geleden dat Henny Vrienden was overleden. En toen bracht jij een eerbetoon uit aan Henny. In jouw eigen bijzondere muziekstijl. En dat is een soort klankdicht. Hè? Woorden, brokken, tekst, daar werk jij mee. En daar componeer je dan muziek bij, mag ik het een beetje zo omschrijven? Nou, het is gewoon popmuziek, maar er wordt gesproken en niet gezongen. Recitatief heet dat. Ja. Dus het is gewoon het is geen klankdicht of zo. Het is gewoon een verhaaltje wat ik gemonteerd heb uit dingen die ik overal... Een montage. Ja. Oké, nou, een klein stukje gaan we even luisteren van het eerbetoon wat jij hebt gemaakt aan Henny Vrienden. Als ik morgen in een quiz ga zitten op RTL 24... dan ben ik niet meer geloofwaardig. Omdat ik de 80e jaren zo'n... Voor ze nou eens slissen in spelletjes en quizzen. De mens kan zich vergissen, maar dit is toch al te lullig. Ja, meedoen aan een quiz op tv, zegt Henny hier in dit fragment, dat zou ongeloofwaardig zijn. Is dit nou volgens jou typisch voor Henny? Ja, Henny was heel opstandig. Hij was heel autonoom. Dus hij kon ook zo... Dat heeft hij nooit gedaan, maar hij kon echt in een project voor een duur project weglopen. Als hij zei, nou, ik vind dit niks. Principieel. Of ik vind jou gewoon een eikel. Ik wil helemaal niet voor jou werken. Toen Willem-Alexander hier was, een aantal jaren geleden... Of in Tilburg, sorry. Ja. Ik woon in Tilburg. Toen was er ook een concert voor de koning. En Henny zei toen, hij is niet gevraagd, maar zei, als ze me vragen, dan doe ik niet, want ik ben geen lakei. En die opstandigheid die zit heel diep in hem. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Kuddelstaart bij Aalsmeer. Ik weet niet wat er nu aan de hand is. Maar is dat iets wat jij bewonderde aan Henny? Ja, het is een zekere zuiverheid, want bijna alle artiesten... Ja, mag je zeggen, bezondigen zich aan zo'n nevenpraktijken. Hè? Ja, of misschien toch aan die beroemdheid mee. En verkopen zich dan enigszins. En hij had al heel snel door, ik wil dit gewoon niet. Dus, en dat deed hij ook niet. Ja, okay. Hij was dus niet te vangen voor quizspelletjes. Nee. Heeft hij nou ook heel veel impact gehad op jouw eigen muzikale pad? Ben je geïnspireerd ook als maker door hem? Nou, hij zag de kwaliteit in mij, die niet zo voor de hand liggend is. Ik bedoel, ik werk met gesproken hè, in plaats van gezongen liedjes. De onderwerpen zijn heel raar die ik doe. En hij heeft eigenlijk vanaf het begin mij enorm gestimuleerd. Zelfs vlak nadat we elkaar leerden kennen, gingen wij gingen we zaterdagochtenden bij elkaar zitten. Hij had een Revox recorder, ik het niet, en een mengpaneeltje. En dan gingen we mijn liedjes opnemen. Die hij in het begin zelfs zong, want ik schaamde me ervoor. En hij heeft mij ook gezegd, nee, dan moet je nou eens een keer grote jongen worden. En zelf gaan zingen. Maar hij stimuleerde mij om mezelf te zijn. En dan gaat ook dat stuk wat jullie nou net een stukje van lieten horen, daar gaat daar ook over. Ben ik al genoeg mezelf? En ben ik niet te veel een kopie? Mm. Wat mooi, toen we het erover hadden, Tom. Want jij zei van, ja, wat vind jij nou goede nummers van Henny? Toen zei jij noemde niet een nummer van Doe Maar. Jij zei toen een nummer, jij noemde Neti Anoche. Ja. En dat is een nummer op het album Nacht, dat Henny Vrienden in 2006 uitbracht, met onder andere Tom Barman, Boudewijn de Groot en T. Lau. En dat nummer, hè, waar gaat dat over, Neti Anoche? Nou, de hele cd gaat over nacht. Dat is ook een bepaalde puls, gaf hij als opdracht. Die moet je doen en verder ga je gang. En ik was net met een groot project in Tilburg-Noord aan het werken, op zoek naar de anderen, want dat is zo'n 70-jarige wijk waar heel veel allochtonen wonen. En ik kende dus een aantal mensen, die heb ik geïnterviewd over de nacht. En dat was onder andere Moussa Babij, die kwam uit Burkina Faso. En de rest waren mensen van de Antillen. En die hadden een hele mysterieuze, spannende kijk op de voedoe-achtige, de spookachtige toon die de nacht met zich mee. Want je mag bijvoorbeeld niet zomaar naar binnen lopen. Je moet achterwaarts naar binnen lopen, anders neem je de geesten mee. Als je anders... Nou, dat vertellen ze allemaal over. En het is fantastisch materiaal. Laten we luisteren naar een klein stukje van Neti Anotje. Als ik slaap, als ik droom. Als ik slaap, als ik droom. Rustig, maar dan ben ik ook in een andere wereld. Rustig, maar ben ik ook in... Nettie. Even tot mijzelf komen. Nettie. Anotje. Stil. Ja. Het is prachtig ook. Ja, het is heel erg aan Henny besteed. Die zag dat. Ja. Het is ook totaal anders dan Doe Maar. Wat wij hier allemaal natuurlijk goed kennen. Dit komt dan uit 2006. Samenwerking Tom Barman, Boudewijn de Groot, T. Lau, ook niet de minste. Jij wist altijd al, deze man die gaat zijn vleugels uitslaan. Maar juist bij Doe Maar had je dat net niet verwacht, heb ik begrepen. Nee, ik heb naast hem gezeten. Op een avond zei hij, je moet komen luisteren. Want we hadden de tweede LP, of eigenlijk de derde, door zijn andere stukken. En kom eens, hij had de mix op tape, had hij meegenomen met Weert, de studio van Johnny Hoes. En ja, ik zat naast hem en ik hoorde die ratata en al dat soort dingen. Ik denk, nou, dit is afgelopen, dit wordt niks. Ja. Wie wil dit nou horen? Dat was... Dus ik snapte dat ook niet, hè? Ja. En het werd natuurlijk een knaller van een hit. Ja, maar nu snap je het nu wel. Als je... Ja, natuurlijk. Ja. Maar er zit ook tussen dat enorme emotie-sociale aspect. We hebben twee grote tournees met hun gedraaid. En ik heb een Paradiso uitverkocht, uitpuilend Paradiso. En dan wij het voorprogramma. En om 10:30 s'avonds zag je daar bij de ingang van binnen in dat portaaltje, zag je moeders met slapende kinderen op de arm. Hmm. Dus er was een heel bizar effect. Ja. Welke popband had dat? Er zat ook echt een cultuur omheen eigenlijk. Nou, dus een sociaal ding wat er door het land heen ging. Erik had het over flauwvallende zusjes. Hoe was dat om dat te zien dan, als je wel eens meeging? Nou, beangstigend voor een deel. Ze waren daar niet op toegerust. Dus Ernst Jans heeft zich daar ook heel druk over gemaakt. Van jongens, doe allemaal nou even één klein stapje terug en dan nog een stapje. Want ze drukte de voorstrijd, die hekken, ja, die drukte ze helemaal plat. Wat mooi, wat een mooie herinneringen aan Henny Vriend. Ja, het is eeuwig zonde dat Henny er niet meer is. Ja, wel mooi dat je over hem kan vertellen, Tom. Dankjewel. Ja, dat heb je mooi gedaan. Dankjewel, Tom. Ja, en dan komen wij aan het einde van deze uitzending van Dijkstra en Even Blij ter plekke. Het was prachtig mooi hier, Merel. Heel Varenbeek, dankjewel. Zo ontzettend welkom heb ik de tijd niet gevoeld. Het is wel verre. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Met Natasha Gibbs. Ik hoor die tantes al zeggen van dit is muziek van Satan. En Stefan Komduur. Ja, dan lieg ik soms ook wel eens. Ja. Met persoonlijke gesprekken. We gingen op zoek naar een hypotheek. Toen kwamen we niet verder dan een parkeerplek. O, Den Haag. En dan is de straf eigenlijk. Wij komen nooit weer bij jullie programma waar we aangesproken worden op onze eigen leugens. En elke dag een druktemaker. Er is geen ondergrens meer. Wout Weghorst als minister van voetbal, geloof ik nu ook. De Nieuwsbv van BNN Vara. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot 12:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden.